Hello friends, I am Rohini Agarwal. We will be talking on Sandwich credit provisions and related issues. Our syllabus covers Rule 1 to Rule 9 of the Sandwich credit rules. But for the purpose of our session, we have divided these rules into various topics to make it easily understandable. The first topic which we are going to cover is concept of Sandwich credit. That is the very basic which we need to know before talking about the Sandwich credit further. Then we will be talking about availment of Sandwich credit, how the credit can be taken. Next we will be talking about the utilization of credit, how it can be utilized. And after that we are going to see what are the conditions for availing the credit, because they are equally important. Then in what circumstances credit needs to be reversed. After that we will see that how to use the credit in case of mixed output, that is rule 6 of the Sandwich credit rules. After that we will talk about input tax distribution and then documentation, and after that refund of Sandwich credit. Let us now proceed for the next slide. Now let us first see what is the concept of Sandwich credit. To know the concept of Sandwich credit, let us first look at the terminology of the Sandwich credit. The first part of the word Sandwich is SEN, C-E-N, SEN, that reflects central. Next part of the word is VAT, V-A-T, VAT, which means value added tax. SAN plus VAT, that is SANVAT, that becomes central value added tax. And when we say Sandwich credit, that means credit for central value added tax. When we say that Sandwich credit is a credit for value added taxes, the next question comes that which are the value added taxes about which we are talking. We are talking about those value added taxes which are levied by the central government. One of that tax is service tax, which is levied on the provision of service, and the service tax is charged on the value of output service. Another such tax is excise duty, which is a tax levied on the manufacture of goods, and the tax is payable on the final product. Thus, both the service tax and the excise duty are value-added taxes. These are the taxes which are levied by the central government. And when we talk about Sandwich credit, we are talking about the credit which can be used to make payment of these taxes. After saying that the Sandwich credit is used for the payment of value added taxes, the next natural question is that how this concept of value added taxation and the Sandwich credit works. To answer this question, let us presume an office of a service provider. In an office of a service provider, many input goods and input services are consumed in order to provide the service. Let us take an example of a chartered accountant's office. In a typical chartered accountant's office, the output service is that of a chartered accountant. Say a chartered accountant is filing return of income tax for a client and charging say 11,000 rupees for that. He would be paying service tax on that return, 12.36% on 10,000 rupees. That will be the tax he will be paying. But for making this return and for running an office, what inputs and input services a chartered accountant would require? Just think about it. What would be the, he would need an office first of all. So he may have his own office, or he might have taken office on the rent. If suppose he has taken office on rent, then he would be paying rent on that, and of course a service tax on that rent. What else he would need? He would definitely need a telephone, or he would need courier service also. He would need fax also. He would be requiring internet in his office. He may be needing computers to do the work. Now look at it. He would be requiring many input services and many input goods like computers, air conditioners, furniture in his office. When he bought the input services, say telephone, he would have paid service tax on that. Say courier, he would have paid service tax on that. Say rent, he would have paid service tax on that. When we talk about goods, Suppose he bought AC or he bought computer, he would have paid excise duty on that. So now what is happening? For providing one output service, many input goods and many input services are used. So whatever excise duty and service taxes he is paying on those input goods and services can be used as credit for the payment of his output service tax on the chartered accountant services. That is the concept of value-add taxation and the credit. Similarly, if we imagine the factory of a manufacturer, what will happen? A manufacturer, he produces some goods, manufactures some goods and pay an output excise duty on its final product. And for production, he uses factory, he may use machines, he would be using raw material, he would be using manpower, would be hiring so much of labor, and of course all other infrastructure which is required. So again, this manufacturer would be using many goods, many services. Goods could be input goods like raw material, and it could be capital goods like machinery. So he would have paid excise duty on the goods and he would have paid service taxes on the services. Again, the taxes which he has paid on the input goods and the input services can be used for the payment of output excise duty. This is the basic concept of SANVET credit. To summarize, a service provider or a manufacturer can take input credit of all the eligible input goods and input services to discharge his output service tax or output excise duty liability. This is the basic fundamental of SANVET credit. Now, keeping this fundamental in our mind, we will proceed to discuss various aspects of SANVET credit. So broadly, there are three elements of SANVET credit: capital goods, and input services. Whatever taxes we pay on these three elements, we get SANVET credit for those taxes for discharge of our output excise duty liability and service tax liability. When we are talking about credit, we are talking about money. And that money is what? That money is the taxes paid on input elements. And what are those input elements? These input elements are capital goods, inputs, and input services. Now, again and again, we are talking about these three elements. Now, the question is, what are capital goods? What are inputs? And what are input services? Simply saying, from our accounting perspectives, all the assets, capital assets are capital goods. All other goods which are used are input goods. And all the services which are used for the provision of output services are input services. But that is not the concept of SANVET credit. In fact, in the SANVET credit rules 2004, these three terminologies are specifically defined. So, aisa ho sakta hai ki a given good accounting ke hisab se capital good ho aur SANVET credit rules ke hisab se capital good na ho. Credit hame tabhi milega when a particular good is capable of being classified as capital good or input as per the definition given in the SANVET credit rules. Similarly, koi given service tabhi input service kehlayegi from the perspective of SANVET credit rules when it is getting covered in the definition of input service given in the SANVET credit rules. So it becomes very important to look and understand the definition of these three components in the SANVET credit rules. And in fact, this is the most significant part of your curriculum because examination mein in teen aspects ke upar emphasis kaafi hota hai, jiske andar aap se ye poocha jata hai, after giving a list of goods or the services, ki bataye, kya ye goods capital goods qualify karengi, kya ye goods inputs hain, kya ye goods क्या ये services input services हैं. तो इसलिए ये जो aspect है ये बहुत important है, हम इसको थोड़ा elaborately और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि capital goods को कैसे define किया गया है. Capital goods की definition जो SANVET credit rules में है वो rule 2A देता है, and it is quite a longish definition. If we will see, it has got many parts A, B, C, D, and इन वन पार्ट इट गिव्स अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ गुड्स कि भाई अगर गुड इस ये वाली गुड है तो ये कैपिटल गुड है. इन द अदर पार्ट इट टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ दोज गुड्स एंड सम पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन गिव्स द एक्सक्लूजन्स. यानी कुल मिलाकर के अगर हम इस डेफिनेशन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको कि स्पेसिफिकली उनकी नेचर के कारण कैपिटल गुड कहा गया है, कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको कि इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, और इसमें जो कुछ कंडीशन है कि अगर ये गुड्स एक पर्टिकुलर तरीके से यूज होंगी तभी वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगी. तो इसलिए जो एक हमारा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल गुड्स का, ये उससे बहुत हटकर है. एंड वी नीड टू टेक इन टू अकाउंट दैट ओनली दोज गुड्स विच आर गेटिंग कवर्ड इन दिस डेफिनेशन आर कैपिटल गुड्स फॉर दी पर्पजेज ऑफ क्रेडिट रूल्स. तो जो पहला आइटम है इस डेफिनेशन का वो कहता है कौन सी गुड्स कैपिटल गुड्स हैं. कैपिटल गुड्स मीन्स द फॉलोइंग गुड्स, नेमली स्पेसिफिक हो गया, वन ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 82, 84, 85, 90 एंड अंडर चैप्टर 6805 एंड 6804 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट. इनफैक्ट दिस कॉन्सेप्ट इज लिटिल न्यू टू यू. These chapter numbers are actually tariff heading numbers. How it works? Central Excise Act के अंदर एक पूरा tariff है जिसके अंदर different chapters हैं और एक chapter में एक तरीके की category के goods fall करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं chapters 82, 84, 85 and 90 तो generally उसमें plant and machinery type of items आते हैं. लेकिन अगर हमें check करना है कि कोई गिवन आइटम इन चैप्टर हेड्स में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हमें उस आइटम का टैरिफ कोड मालूम होना चाहिए. जब आप उस टैरिफ कोड को देखेंगे तो आप देखेंगे उसके जो शुरू के वर्ड्स हैं, 8 डिजिट का होता है टैरिफ कोड, तो उसका शुरू का वर्ड अगर 82 है शुरू के डिजिट्स, इट मीन्स इट इज फॉलिंग अंडर चैप्टर 82. आपको अगर आएगा एग्जाम में तो उसका टैरिफ कोड लिखा हुआ आएगा. सो व्हाट यू हैव टू सी कि जो भी गुड आपको दी हुई है अगर उसका टैरिफ कोड साथ में दिया हुआ है तो वो टैरिफ कोड इज अ कोड अंडर चैप्टर 82, 84, 85, 90 और सब हेडिंग यानी फर्स्ट फोर डिजिट्स उसके 6805 या 6804 अगर है तो ये फर्स्ट क्लॉज में फॉल कर जाएगा एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड एज पर द डेफिनेशन. सेकेंड इज इट सेज पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट. अभी आप देखिए ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है इसके साथ कोई टैरिफ हेड नहीं दिया गया है, ये सिर्फ नाम है इक्विपमेंट का. सो एनी इक्विपमेंट विच कैन बी कंसीडर्ड एज पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स. देन थर्ड इज कॉम्पोनेंट्स स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड एट 1 एंड 2. इट मीन्स दैट suppose there is an accessory or a component of a machinery which is falling under chapter 84, then that also will be considered as capital goods. जबकि ये possible हो सकता है कि उसकी खुद की जो tariff head है वो 82, 84, 85, 90 ना हो. Next is molds and dies, jigs and fixtures. ये again ये independent है, तो कोई भी mold, die, jigs and fixtures होंगे तो वो capital goods की definition के अंदर cover हो जाएंगे. The next is refractories and refractory material. So anything which is a refractory material is again a capital good. Tubes and pipes and fittings thereof, ye bhi self-explanatory hai. Or storage tanks, again this is a specific item. And if an item is storage tank, it is getting specifically covered under the definition of capital goods. And it is again eligible for credit. So, अभी ये पार्ट हुआ है डेफिनेशन का, हम इसके आगे चलते हैं बिकॉज दिस इज क्वाइट अ लॉन्गेस्ट डेफिनेशन. पिछले स्लाइड में हमने जो डेफिनेशन देखा कैपिटल गुड्स का, इट वॉज मेंशनिंग सम स्पेसिफिक आइटम्स टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल गुड्स. नाउ दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑल्सो मेंशन्स अ स्पेसिफिक आइटम्स बट विथ सर्टेन एक्सक्लूजन्स. व्हाट इट सेज, इट सेज मोटर व्हीकल्स अदर देन दोज फॉलिंग अंडर tariff heading 8702, 8703, 8704 and 8711 but including dumpers and trippers. यानी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है कि जो मोटर व्हीकल्स हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड्स जो कि टैरिफ हेडिंग ये जो चार टैरिफ हेयरिंग है इसके अंदर फॉल कर रहे हैं, वो वाले मोटर व्हीकल्स कैपिटल गुड्स नहीं माने जाएंगे, बट दिस मोटर व्हीकल इंक्लूड्स डंपर्स एंड ट्रिपर्स. इसका मतलब है कि डंपर्स एंड ट्रिपर्स चाहे इन चार हेडिंग्स में फॉल करे, वो तभी भी मोटर व्हीकल्स कैपिटल गुड्स माने जाएंगे. सो नटशेल में हम क्या कह सकते हैं, मोटर व्हीकल्स कैपिटल गुड्स हैं अदर देन दोज विच आर फॉलिंग अंडर दीज फोर टैरिफ हेडिंग, एंड ऑल्सो डंपर्स एंड ट्रिपर्स कैपिटल गुड्स हैं. तो ये जो चार टैरिफ हेडिंग है इसके अंदर कौन कौन से मोटर व्हीकल्स आते हैं ये हमने इस टेबल में दिया है. इनफैक्ट ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज है, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडली देखेंगे तो इसको कैसे हम याद रख सकते हैं. 8702 इज मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पर्सन. 8703 मोटर कार्स अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन. 8704 मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. 8711 मोटरसाइकिल्स एंड साइकिल्स फिटेड विद ऑक्सिलरी मोटर विद और विदाउट साइड कार्स. एंड 5 इज शेसीज ऑफ ऑल द मोटर व्हीकल्स प्रिस्क्राइब्ड अबव. तो इसको हम ब्रॉडली कैसे याद रखेंगे कि ये जो है दो तरीके के मोटर व्हीकल्स हैं, एक तो जो पैसेंजर को कैरी करने के लिए काम आते हैं और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए काम आते हैं. तो इस तरीके की अगर दो तरीके की ये वाले मोटर व्हीकल्स हैं उस समय पर हमें आके उनका टैरिफ हेड जरूर चेक करना है कि वो इस कैटेगरी में तो फॉल नहीं कर रहा. इफ दे आर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी देन दे आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट इफ दे आर अदर देन दैट देन दे आर कैपिटल गुड्स अंडर दिस क्लॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स. टिल नाउ वी हैव सीन दैट इफ द गुड्स आर ऑफ एक्स वाई जेड नेचर और आर फॉलिंग अंडर गिवन टैरिफ हेडिंग्स दे आर कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स. बट देर इज अनदर फैक्टर अटैच टू इट. वेन दे आर कंसिडर्ड कैपिटल गुड्स वेन दीज गुड्स आर यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज गिवन इन द डेफिनेशन. वॉट इज दैट पर्पज? वेन दीज गुड्स आर यूज इन द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स बट डज नॉट इंक्लूड एनी इक्विपमेंट और अप्लायंस यूज इन द ऑफिस. सी इट हैज गॉट टू पॉइंट इन दिस. सो जितनी भी गुड्स हमने बोली ऊपर पिछले स्लाइड्स में वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स कब मानी जाएंगी? जब वो गुड्स कहां पर यूज हुई हैं? इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स. इसका मतलब अगर वो गुड्स उस फैक्ट्री के अंदर यूज नहीं हुई, कहीं बाहर यूज हुई है, तो फिर वो कैपिटल गुड्स नहीं मानी जाएंगी. सो टू क्राइटेरिया. वन, दोज गुड्स शुड बी स्पेसिफिक गुड्स एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. एंड सेकेंड, दे शुड बी यूज विद इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर. बट उसके अंदर भी एक बट है विच सेज दैट ऑल दीज गुड्स डू नॉट इंक्लूड एनी इक्विपमेंट और अप्लायंस यूज इन द ऑफिस. इसका मतलब अगर मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, सपोज वहां का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और वहां पर एक एसी लगा हुआ है, तो उस वाले सिचुएशन में ये क्या हुआ? दिस इज एन इक्विपमेंट यूज इन द ऑफिस. सो इन एनी केस दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सैंडविच क्रेडिट और उसके ऊपर हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा. और कहां पर यूज हो सकती है गुड्स? आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री. सी अभी जब हम जनरल यूज की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि गुड्स तभी कैपिटल गुड्स मानी जाएंगी जब वो फैक्ट्री के अंदर यूज होंगी. लेकिन एक ऐसी सिचुएशन दी है इन्होंने जिसके अंदर अगर गुड्स फैक्ट्री के बाहर भी यूज होंगी तभी भी वो कैपिटल गुड्स मानी जाएंगी. और वो सिर्फ एक ही गिवन सिचुएशन है, वो क्या है कि जब जो गुड्स हैं वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो और वो इलेक्ट्रिसिटी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज हो फैक्ट्री में. माने कि जो मैं फैक्ट्री में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने एक प्लांट फैक्ट्री के बाहर लगाया हुआ है, तो उस वाले बाहर वाले प्लांट में भी जो गुड्स यूज हो रही हैं और वो ऊपर वाली कैटेगरीज में फॉल कर रही हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड्स एज पर दिस डेफिनेशन. अभी ये जो दोनों यूज थे ये मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से थे. और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कैपिटल गुड कब मानी जाएंगी ये वाली गुड्स? जब ये गुड्स यूज हुई हो फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. तो आप देखेंगे कि ये जो क्राइटेरिया है ये काफी ब्रॉड क्राइटेरिया है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं रखी गई है. यानी जब हमें सर्विस प्रोवाइडर के लिए एग्जामिन करना है कि जो गिवन गुड है वो कैपिटल गुड है कि नहीं है, तो वी जस्ट हैव टू लुक वो जो गुड्स हैं वो उन कैटेगरीज में फॉल कर रही हैं कि नहीं, और वो सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज की हैं कि नहीं। अगर यूज की है तो वो कैपिटल गुड्स हैं, नहीं तो फिर नहीं है। टिल नाउ द डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड सेड दैट द मोटर व्हीकल्स आर कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट फोर कैटेगरीज ऑफ मोटर व्हीकल्स, एंड दोज फोर कैटेगरीज इंक्लूडेड दोज मोटर व्हीकल्स विच वर जनरली यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ पैसेंजर्स। नाउ दिस बी क्लॉज ऑफ द डेफिनेशन एंड सी एंड डी क्लॉज इज ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए। सो वॉट दिस बी क्लॉज इज सेइंग कि कुछ केसेज में, कुछ स्पेसिफिक केसेज में द मोटर व्हीकल्स विच आर डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स वेन दे आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सो फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड इज दैट नाउ वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मोटर व्हीकल्स बींग कैपिटल गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ सिचुएशन वेयर आवर दिस आउटपुट इज आउटपुट सर्विस। It is not for the manufacturer. This particular provision is for service provider only. So the service provider bhi sabhi service provider ke liye ye motor vehicle capital good nahi mani jayegi. It is only in the case of three services that a motor vehicle designed for transportation of goods is considered as capital good. And what are these three services? Service of renting of motor vehicle, transportation of inputs and capital goods used for providing output service and providing courier service. आप देखेंगे इन सभी केसेस में सर्विस प्रोवाइडर को मोटर व्हीकल की बहुत सिग्निफिकेंटली जरूरत पड़ती है, तो इसलिए लॉ मेकर्स ने उसको ध्यान रखते हुए इस सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में मोटर व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम आती है उसको भी कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया, जबकि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया था। दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इंक्लूड्स मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू कैरी पैसेंजर इंक्लूडिंग देयर शेसीज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर व्हेन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड सर्विस ऑफ इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो ये भी वो मोटर व्हीकल्स हैं जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था कैपिटल गुड्स से, लेकिन इस पार्ट के अंदर इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड कर लिया। बट स्पेसिफिकली किसके लिए इंक्लूड किया? सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, और वो भी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर देता है, या सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देता है, या सर्विस ऑफ मोटर ड्राइविंग स्किल्स सिखाने का सर्विस देता है, तो उस वाले सिचुएशन में ये जो मोटर व्हीकल है उसके लिए कैपिटल गुड माना जाएगा। और इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर दीज पर्पजेज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल गुड। एंड द डी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन सेज दैट ऑल कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल्स विच आर कैपिटल गुड्स फॉर द असेसी आर ऑल्सो कैपिटल गुड्स। तो इस पूरे डेफिनेशन में किसी भी केस में अगर किसी रिस्पेक्टिव असेसी के लिए कोई गुड, कोई मोटर व्हीकल कैपिटल गुड्स माना जा रहा है, तो उसका कंपोनेंट, स्पेयर और एक्सेसरी वो जब भी खरीदेगा और उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी देगा, दैट विल बी एलिजिबल एज क्रेडिट एज कैपिटल गुड। सो विद दिस द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इज ओवर। इट इज क्वाइट अ लॉन्गिश डेफिनेशन एज वी हैव सीन। इट हैज गॉट फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स एंड इन फैक्ट इफ यू look at it closely, you will find that there is one main part of the definition which mentions some specific goods and which mentions use of these goods. Apart from this main part, all other parts of the definition deals with the motor vehicles of different types, and they tell that which motor vehicle in what circumstances can be considered as capital goods. So with this, we are over with this definition. Now we proceed to the next slide to see what is the definition of input. The definition of input is given in Rule 2K of the Sandwit Credit Rules, and this definition is also a little longish definition, and it has got two parts, one inclusion part and the other exclusion part. So now let us see what all is included in this definition. So, to begin with, the definition says input means, this is a very generic sentence given here, input means all goods used in the factory by the manufacturer of the final products. See, three components of this line. Goods used where? In the factory. By whom? By the manufacturer. Manufacturer of what? Manufacturer of the final product. Final product kya hota hai? Jiske upar hum excise duty pay karte hain. So suppose agar koi manufacturer hai, wo fridge bana raha hai aur wo uske chote chote parts bahar se khareed raha hai. To hum jo use hone ki jagah ki baat kar rahe hain, kyunki wo parts bhi kahin na kahin bane honge aur wo bhi kisi aur factory mein bane honge. To abhi jab hum baat kar rahe hain regarding the manufacturer of fridge, to we are talking about his factory only. तो जो भी गुड्स उसकी खुद की फैक्ट्री में यूज हुई हैं, वही मानी जाएंगी एज इनपुट फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन. सो इट सेज, अगेन आई रीड इट, ऑल गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट इंक्लूजन इज एनी गुड्स क्लियर्ड अलॉन्ग विद फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एक्सेसरीज वैल्यू ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन द फाइनल प्रोडक्ट and goods used for providing free warranty for the final products. बहुत लंबा लगता है सुनने में, इसको ब्रेक कर करके देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं. फर्स्ट इट सेज एनी गुड्स क्लियर्ड अलॉन्ग विथ फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एक्सेसरीज. कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम गुड्स खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो उसके साथ एक दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं एक्सेसरी. जैसे अगर आप मोबाइल फोन खरीदेंगे तो उसके साथ ब्लूटूथ आ जाएगा, या वो उसकी कनेक्टिंग वायर आ जाएगी, या कभी कभी एक बैटरी एक्स्ट्रा आ जाएगी. सो ये जो सारी चीजें, ये क्या है? ये एक्सेसरी हैं. फाइनल प्रोडक्ट है मोबाइल फोन और ये सब एक्सेसरी आई. तो ये जो एक्सेसरीज आई, तो जरूरी नहीं है कि जिस मैन्युफैक्चरर ने ये फाइनल प्रोडक्ट मोबाइल फोन बनाया होगा उसी ने ये एक्सेसरी बनाई हो. हो सकता है उसने ये सीधा बाजार से खरीदी हो. तो इस सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो गुड्स हैं जो उसने बाहर से खरीदी, लेकिन अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ उसने एक्सेसरी की तरह साथ में दे दी, तो तभी भी ये गुड्स अब ये मैन्युफैक्चर में तो नहीं यूज हुई मोबाइल के, तो इसलिए ये फर्स्ट क्लॉज में तो फॉल नहीं कर रही. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? दो दीज आर द गुड्स विच आर नॉट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बट विच आर गिवन एज एक्सेसरी अलॉन्ग विद द फाइनल प्रोडक्ट, दे विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट्स बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स. एंड सेकेंडली, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी फॉर द फाइनल प्रोडक्ट्स, ये एक दूसरा पार्ट है. आपने देखा होगा जब भी आप मैन्युफैक्चरर से कुछ भी खरीदते हैं, सपोज आपने फ्रिज खरीदा, तो उसमें एक वारंटी आती है कि ये फ्रिज में कुछ भी एक्स वाई जेड अगर पार्ट्स खराब हो जाएंगे तो इसकी फ्री वारंटी है फॉर वन ईयर और टू ईयर. सपोज इट इज कंप्रेसर ऑफ द फ्रिज. तो उस सिचुएशन में क्या है कि जब भी वो कंप्रेसर आपको चेंज कराना है तो वो कंपनी फ्री में प्रोवाइड कर रही है. फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि जब उसने आपको फ्रिज बेचा था उसी समय पर उसकी कॉस्ट कंसीडर कर आपको फ्रिज की वैल्यू की तरह चार्ज कर लिया था. तो इनफैक्ट दैट कंपनी और द मैन्युफैक्चरर हैज ऑलरेडी पेड एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विच वॉज फ्रिज. तो इसलिए अब जब वो कंपनी कंप्रेसर बाहर से भी अगर खरीदेगी तो दैट विल क्वालिफाई एज इनपुट फॉर दैट मैन्युफैक्चरर. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इनपुट. थर्ड पार्ट ऑफ एक्सक्लूजन इज ऑल गुड्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज. कैप्टिव माने यूज विद इन द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर. तो जो भी गुड्स अगर हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए खरीदी वो भी इनपुट्स मानी जाएंगी. इसको अलग से क्यों लिखा? अब ये सवाल आता है क्योंकि हमारा जो मेन इंक्लूजन है वो ये कह रहा है कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए यूज हुई हैं वो इनपुट्स हैं. तो जब हम ये कहते हैं कि ये गुड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज हुई हैं और इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर के लिए यूज हुई है, तो थोड़ा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है. तो टू क्लैरिफाई दिस सिनेरियो, व्हाट दे हैव सेड दैट कोई भी गुड अगर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज हुई हो तो डायरेक्टली दैट विल क्वालिफाई एज इनपुट बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक इंक्लूजन इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट. देन फोर्थ इंक्लूजन इज ऑल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस. अगेन, फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर देयर आर नॉट मेनी कंडीशंस. इट सिंपली सेज कि अगर कोई गुड सर्विस के प्रोविजन के लिए यूज हुई है तो इट विल क्वालिफाई एज इनपुट. दिस इज इंक्लूजन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इनपुट. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी दैट हैविंग सेड दैट ऑल दीज टाइप ऑफ गुड्स form part of inputs, or they can be called inputs. What are the exclusion parts of this definition? कि कौन सी गुड है जो कि सब कुछ होते हुए भी वो गुड इनपुट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको डेफिनेशन से स्पेसिफिकली बाहर किया गया है. When we see the list of goods excluded from the definition of inputs, we'll see that some goods are specifically excluded by the description of their nature, and some goods are excluded based on the use which they are made of. So let us see what they are. One, light diesel oil, HSD or motor spirit. These are the goods which are never considered as inputs. Though you may find that in so many factories, these goods are actually used for a very high value. Still, we do not get any SANVAT credit for the taxes paid on these goods. Why? Because they are specifically denied in the definition. So, these are the specifically goods excluded from the definition. And then, the second exclusion is based on the use. What they say? That the goods which are used for construction or execution of work contract of a building or a civil structure or a part thereof, they are excluded. So, what are these goods? Agar hum dekhe, ab hum ek we are a manufacturer, we need to have a factory. अब अगर फैक्ट्री है तो उसके लिए एक बिल्डिंग भी चाहिए और ऑफिस भी चाहिए. तो उसमें क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके फैक्ट्री बनवाएगा, विच विल बी अ सिविल कंस्ट्रक्शन. तो उसमें भी जब फैक्ट्री बनवाएगा और गुड्स जो कंस्ट्रक्शन में यूज होंगी वो कुछ भी हो सकता है, सीमेंट, स्टील, सो मेनी थिंग विच विल बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन. और उसके ऊपर भी वो बहुत सारे इनपुट टैक्सेस पे करेगा, लेकिन दे विल स्टिल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनपुट्स फॉर द पर्पज ऑफ सैंडविच क्रेडिट. Because this exclusion specifically says कि भाई अगर आपने कोई goods अपने construction में use की हैं, civil construction में, तो वो inputs नहीं मानी जाएंगी. Similarly, इसके अंदर जो दूसरा part है exclusion का, वो क्या है? Any goods used for laying of foundation or making of structures for support of capital goods, except for the provision of service portion in the execution of a works contract or construction service as listed under clause B of section 66E of the Act. In fact, this sounds very technical when we read it. Let us try to make it simple. तो अब ये कौन से goods को मना कर रहे हैं कि वो input नहीं होगा? वो goods जो कि use हुई हैं, one, for laying of foundation or making of structures for support of capital goods. माने अगर हमने कभी भी कोई कैपिटल गुड इंस्टॉल करनी होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें नीचे एक बेस बनाया जाता है, इरेक्ट करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म इरेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कैपिटल गुड रख देंगे. सपोज आपको स्टोरेज टैंक लगाना है तो आप क्या करेंगे, स्टोरेज टैंक इज अ वेरी हैवी थिंग, उसको आप जमीन पर रखेंगे और उसके नीचे एक आप प्लेटफॉर्म बना देंगे, सीमेंटेड कर देंगे उसको, सो दैट वो टिका रहे. सिमिलरली जो बड़ी मशीन्स हैं या प्लांट्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी हम कैपिटल एसेट प्लेस करने के लिए उसके नीचे एक उसको सपोर्ट देते हैं, एक सहारा उसका बिल्टअप करते हैं, जिससे कि वो कैपिटल गुड ठीक से फिक्स हो जाए और काम करे. तो यहां पर हमें कौन सा इनपुट क्रेडिट डिनाई किया है, कि वो गुड्स जो कि उस वाले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज हुई हैं, वो इनपुट्स नहीं मानी जाएंगी. बिकॉज यूजुअली इट इज थॉट दैट दैट ऑल्सो इन्वॉल्व सिविल कंस्ट्रक्शन. सो नाउ आई थिंक आपके लिए जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सेप्ट वाला पार्ट हम अभी छोड़ देते हैं. अभी हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हैं कि जो दो तरीके के इनपुट्स हैं वो इसके अंदर इनपुट नहीं माने जाएंगे. कौन सा? वन विच इज देयर इन द रेड बॉक्स विच आर सेइंग एनी गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सिविल स्ट्रक्चर, एंड टू एनी गुड्स यूज फॉर लेइंग ऑफ फाउंडेशन और मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. एक बात से हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी इनपुट गुड्स जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही हैं, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की हो या फिर कैपिटल गुड्स के सपोर्ट स्ट्रक्चर की हो, तो वो इनपुट नहीं मानी जाएंगे. अब हम एक्सक्लूजन की लिस्ट पर आगे चलते हैं तो देखते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है इनपुट्स की डेफिनेशन से. तो अगला एक्सक्लूजन कहता है कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट व्हेन used as parts and components in the manufacture of final product. ये थोड़ा सा odd reading है इसका, क्योंकि capital goods तो हमने अलग से define कर दिया और inputs अलग से define हो रहा है, तो inputs में से इन्होंने क्या exclude किया है? Inputs में से इन्होंने capital goods define किया, अलग किया है. वो भी गिवन कंडीशन में. तो क्वेश्चन अराइज इज दैट व्हाई देर इज अ नीड टू एक्सक्लूड कैपिटल गुड्स फ्रॉम द इनपुट्स व्हेन दे आर टू सेपरेट थिंग्स. द रीजन इज इफ वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स, द फर्स्ट क्लॉज, द मोस्ट जेनरिक वन, विच सेज इनपुट्स आर ऑल गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. सो दैट विल इंक्लूड ऑल गुड्स, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स कैपिटल गुड्स क्वालिफाई हो जाएंगी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स. सो दैट मीन्स इफ यू लुक एट गुड्स एंड दे आर गेटिंग क्वालिफाइड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनपुट, बट इफ दे आर ऑल्सो गेटिंग क्वालिफाइड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स नॉट इनपुट्स. लेकिन वो कैपिटल गुड्स भी किस सिचुएशन में इनपुट्स मानी जा सकती हैं? जब दे आर यूज्ड एज पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. तो यानी अगर कोई गुड्स फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा ही बन जाए तो उस सिचुएशन में हम उसको इनपुट्स मानेंगे, अदरवाइज ऑल द कैपिटल गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनपुट. दूसरा एक्सक्लूजन आ जाता है मोटर व्हीकल्स. मोटर व्हीकल्स कैपिटल गुड्स भी नहीं है और इनपुट्स भी नहीं है, तो यानी मोटर व्हीकल्स पर बाय एंड लार्ज हमें क्रेडिट नहीं मिलता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के, जबकि मोटर व्हीकल्स कैपिटल गुड्स मानी जाती हैं एज पर ऑल द पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अगला एक्सक्लूजन जो है वो है फॉर एनी गुड्स यूज्ड प्राइमरीली फॉर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मोबाइल फोन देते हैं हम अपने एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो मोबाइल फोन इज नॉट इनपुट फॉर द फैक्ट्री. सिमिलरली सपोज वी प्रोवाइड फूड टू द एम्प्लॉय, तो वो भी जो फूड आइटम्स हमने खरीदे दे विल नॉट क्वालिफाई एज इनपुट फॉर द फैक्ट्री. और एनी अदर थिंग, सपोज अ कार इज बॉट, मोटर व्हीकल वैसे भी इनपुट्स नहीं है, तो वो उस कारण उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी. पर इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी एम्प्लॉयज के पर्सनल यूज की अगर आइटम है, कोई गुड है, तो वो इनपुट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी. दिस इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन. और एक लास्ट जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है वो है एनी गुड्स विच हैव नो रिलेशनशिप विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. ये एक बहुत जरूरी एक्सक्लूजन है, क्योंकि अगर हम इसकी मेन डेफिनेशन देखेंगे तो हमारा इनपुट क्या होता है, एनी गुड्स विच आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर. तो जो गुड्स का कोई रिलेशन ही नहीं है मैन्युफैक्चर से, वो इनपुट क्वालिफाई नहीं करेगा. एंड विद डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन दीज टू डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स, गिवन अ लिस्ट ऑफ गुड्स, वी शुड बी इन अ पोजिशन टू एसरटेन कि भाई ये जो स्पेसिफिक गुड है क्या वो सैंडविच क्रेडिट रूल्स के हिसाब से कैपिटल गुड कहलाएगी या इनपुट कहलाएगी या दोनों में से कुछ नहीं कहलाएगी. अगर वो ना तो कैपिटल गुड है ना इनपुट है, तो उस सिचुएशन में हमें उस गुड के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब हम चलते हैं इनपुट सर्विस के डेफिनेशन की तरफ. डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस भी कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्गेस्ट डेफिनेशन. It has got one main part, one inclusion part, and one exclusion part. Now, first let us see what does the main part of the definition say. What is an input service? Input service means any service used by a provider of output service for providing an output service. So simple. किसी service provider ने अगर अपने service को provide करने के लिए कोई input service use की है, तो वो input service है. It is such a broad definition. Seems very good. Now let us see what lies ahead for us. ये अभी किसके लिए बोला गया है? It is only for the service provider. तो अब हम देखते हैं कि manufacturer के लिए कौन से service input service कहलाती है. Manufacturer के लिए input service means any service used by a manufacturer, whether directly or indirectly, in or in relation to the manufacture of final products and clearance of final products up to the place of removal. तो जब हम manufacturer की बात करते हैं तभी भी ये बहुत ब्रॉड लगती है डेफिनेशन, विच सेज इनपुट सर्विस इज एनी सर्विस यूज्ड बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर. माने सर्विस का रिलेशन मैन्युफैक्चर से रिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें किस लिए क्रेडिट मिल रहा है, फॉर द फाइनल प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड. तो क्रेडिट लेने के लिए ये जरूरी है कि जिस इनपुट सर्विस की हम बात कर रहे हैं वो इनपुट सर्विस उस फाइनल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में यूज हुई हो, विच इज अ वेरी लॉजिकल कंडीशन. एंड दिस यूज कैन बी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और उसके आगे इन्होंने क्या ऐड किया है, और कौन सी सर्विस, एंड क्लियरेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल. तो जो क्लियरेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट फैक्ट्री से, क्योंकि मैन्युफैक्चर कहां पर हुआ, मैन्युफैक्चर तो फैक्ट्री में हुआ, जैसे ही हमने गुड्स फैक्ट्री से रिमूव की, इसका मतलब वो गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है. तो अब सवाल होता है कि क्या हम सिर्फ उन्हीं इनपुट सर्विस को क्रेडिट देना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चर में यूज हुई है, या फिर मैन्युफैक्चर के बाद जो गुड्स को क्लियर करना है उसके लिए जो हमने इनपुट सर्विस यूज की है उसका भी क्रेडिट मिलेगा कि नहीं. तो उसके लिए ये डेफिनेशन क्या कहती है, वो इनपुट सर्विस विच इज यूज इन द क्लियरेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन कहां तक, अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल. तो इसके बाद ये तो हुआ हमारा इंक्लूजन पार्ट, और उसके बाद हम आएंगे, सॉरी दिस वॉज द मेन पार्ट. इसके बाद हम बात करेंगे कि डेफिनेशन का इंक्लूजन पार्ट क्या कहता है. लेकिन इस मेन पार्ट को देख के हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इनपुट सर्विस की बात कर रहे हैं, दैट सर्विस नीड्स टू हैव सम प्रॉक्सिमेट लिंक विद द आउटपुट सर्विस एंड ऑफकोर्स विद द फाइनल प्रोडक्ट. Inclusive part of service input service definition simply contains a list of some specified services. This it says that if your service is of any of the given nature which you receive as input, then it will get classified as input service. The first service in this list is modernization, renovation or repairs of a factory or premises of provider of output service or an office relating to such factory or premises. So what they want to say that if a service provider is having an office, or if a manufacturer is having a factory or an office, then any service which is used for modernization, renovation or repair of these offices are considered as input service. Now looking at it objectively, these services are not in relation to the manufacture of the products as such, but still these services are specifically included, that is why they qualify as input service for any given manufacturer or a service provider. Then advertisement or sales promotion. If we look at it, advertisement is not used by manufacturer to manufacture the final product. See, for example, in a soft drink factory, the final product is soft drink and advertisement is done by the manufacturer for sale of its products. So there would always remain a doubt whether we can relate advertisement with the manufacturer or not. So to remove this ambiguity, the lawmakers have specifically included the services of advertisement or sales promotion in the specified list of services to say that in any case these services will qualify as input service. Then similarly, services of market research, storage up to the place of removal, procurement of inputs, this red line, the activities relating to business is that is not, you need not look at this because this was the past law. So we will just proceed for the other activities. These are accounting, auditing, financing, recruitment and quality control. So these are also input services which are received almost by every manufacturer or the service provider. And these are the kind of services again which one can always say that these are not related to manufacture. I mean, there would always be an interpretational issue in this regard. So the lawmakers have simply included these services specifically to remove any ambiguity in this regard. So aap koi doubt nahi hai agar service accounting hai, auditing hai, ya market research hai, ya advertisement hai, to wo input service hai kyunki wo uski definition mein saaf saaf likha hua hai ki ye input service hai. Similarly, other services are coaching and training, computer networking, etc. Jaise ki koi apne yahan par HR ki training ke liye bulate hain ya apne workers ke development ke liye otherwise training organize karte hain, to is tarike ke jo input services hai जिसमें कि कहीं पर कुछ एम्बिग्विटी हो सकती है, वो सब की सब सर्विस. नाउ कमिंग टू द एक्सक्लूजन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. दिस एक्सक्लूजन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस कंटेन्स फोर सब कैटेगरीज. वन इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डर सर्विसेज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, लेइंग ऑफ फाउंडेशन फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. सिंपली सेइंग कि अगर हम कोई ऐसी सर्विस लेते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए हो, अगेन किस चीज की, सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और अ ऑफिस, या फिर वो हो फॉर द फाउंडेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, तो वो सर्विस इनपुट सर्विस नहीं मानी जाती क्योंकि वो इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है. तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो जो इनपुट गुड्स का भी डेफिनेशन था उसके अंदर गुड्स यूज्ड फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन एंड लेइंग ऑफ फाउंडेशन फॉर कैपिटल गुड्स एक्सक्लूडेड था. सिमिलरली यहां पर सेम नेचर की सर्विसेज को एक्सक्लूड किया है. तो ना तो उन इनपुट्स के ऊपर क्रेडिट मिलता है जो कि हमने सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज किए हैं और ना ही उन इनपुट सर्विसेज के ऊपर इनपुट क्रेडिट मिलता है जो कि हमने सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज किए हैं. दूसरा जो हमारा एक्सक्लूजन है वो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में, कि अगर कोई भी सर्विस मोटर व्हीकल की रेंटिंग की है उस मोटर व्हीकल की उस एसएससी के लिए जिसके लिए मोटर व्हीकल कैपिटल गुड नहीं है तो उसके ऊपर उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो सर्विस है वो उसकी जो इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है. सिमिलरली सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ मोटर व्हीकल जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है एसएससी की, उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा. सिर्फ किस केस में मिलेगा? जब एक स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर वो मैन्युफैक्चरर हो जो कि वो मोटर व्हीकल यूज कर रहा हो, जो कि जिसने की वो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर की हो. जो लास्ट एक्सक्लूजन है इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में, दैट इज एन एक्सक्लूजन रिगार्डिंग द सर्विसेज विच आर यूज प्राइमरीली फॉर द पर्सनल यूज और कंजम्पशन ऑफ एनी एम्प्लॉय. और उन सर्विसेज की एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे आउटडोर केटरिंग. You must have seen in some offices there is a canteen and food is provided to the employees. So in that case the services of the caterer who is making this food and serving this food is called outdoor catering. So service tax paid on such service is not allowed as sandwich credit. Why? Because it is not considered as input service because of this exclusion. Then beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery. These are the kind of services again which at times some companies give to their employees. Like you must have seen that in some companies free health checkup is allowed for the employees. So how it happens? That the company pays to the hospitals or the healthcare institutions which are providing health checkups to their employees. So the services which they are taking is not eligible as input service. Similarly, services of membership of club, life insurance and travel benefits to the employees are not eligible as input service, and since they are not input service the credit is not allowed on that. This is just an illustrative list. Means hame ek cheez par focus rakhna hai, kisi bhi service ko dekh karke ye sochna hai ki kya ye service employee ke personal use or consumption ke liye use hui hai. Agar employee ke personal use or consumption ke liye use hui hai so it will come under category D and it will not qualify as input service. So with this our discussion on the definitions of capital goods, inputs and input services ends. Just recalling these, although these three definitions are longish ones, inke bahut sare parts hain. Isme kuch specific components hain, kuch inclusions hain aur kuch exclusions hain. Par humko ye dhyan rakhne padenge kyunki sandwich credit karne waqt these are the most significant elements which we need to keep in our mind. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सैंडविच क्रेडिट इज हाउ मच क्रेडिट वी कैन गेट. और मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मुझे किस किस चीज का क्रेडिट मिलेगा. तो अगर गिवन गुड्स और सर्विसेज मेरे को क्रेडिट के लिए क्वालिफाई करेंगे तभी मैं उनका क्रेडिट ले पाऊंगा. और वो कब क्वालिफाई करेंगे? जब वो इन डेफिनेशन के अंदर फिट हो जाएंगे. तो आपको अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी इन तीनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद रखना है. और इनको याद करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है, बिकॉज हमें इनको क्या करना है, हमें इनको कैटेगराइज करना है. और क्योंकि देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस टू दिस एंड यू एक्चुअली हैव टू आइडेंटिफाई दैट लॉजिक एंड रिमेंबर इट अकॉर्डिंगली. सो विद दिस वी प्रोसीड फॉर आवर फर्दर डिस्कशन ऑन दिस. जस्ट अ स्मॉल डिस्कशन आई वुड वॉन्ट टू एड with the definition of input service. If you recall, when we started this definition, in the main part of definition, we said that in case of a manufacturer, the input service which is used in the manufacture of final products as well as input services which are used for clearance of final products up to the place of removal would get covered in the definition of input services. Now, the question is, what should we consider as place of removal? Till now, the definition of place of removal, which was given under the excise law, was accepted for the purposes of SANVAT credit rules, and place of removal was constituted accordingly. But lately, there was some controversy on this definition, and for that reason, the government has explicitly added the definition of place of removal for the purposes of SANVAT credit rules. The definition is by and large the same as is there under the excise law. However, what we call as a new development in the law is an explicit definition in the SANVAT credit rules themselves, which is a new addition. So, before proceeding for further discussion, let us first have a brief look at the definition. Now, if we look at this definition, it defines place of removal as three kinds of places. First is a factory or any other place or premises of production or manufacture of the excisable goods. So, if we look at it precisely, what this part of definition is saying, place of removal means a factory or any other place where the production or manufacture takes place. So, practically it is factory only. So, looking at the first point of this definition, we now know that factory can be considered as place of removal. It means whatever input services are procured by a manufacturer up to factory, they are clearly eligible as input services. One part. Now, what else can be considered as place of removal? Let us look at the second part of the definition, which says that a warehouse or any other place or premises wherein the excisable goods have been permitted to be deposited without payment of duty. Now, if you look at this part of the definition, you will see that it is essentially referring to a bonded warehouse. Why I am saying bonded warehouse? Because the point which the definition is making is that if it is such a warehouse that till the time goods are there in the warehouse, the excise duty has not been discharged. In that case, this warehouse can also be considered as place of removal. Meaning thereby that if suppose we incur an input service of goods transport from the factory to the warehouse, in that situation, that input service of transport shall be considered as eligible input service within this definition, because place of removal is warehouse and the service of transport has been procured before the place of removal. So, this is the significance of the second part of this definition of place of removal. Now, the third place which can also be considered as place of removal is a depot, premises of a consignment agent, or any other place or premises from where the excisable goods are to be sold after their clearance from the factory from where such goods are removed. So, this is an extended part in the definition which says that even a depot can be considered as a place of removal. In the excise law, if you recall, kya hota hai? When goods come out of the factory, excise duty unke upar lag jati hai. So, factory hamara place of removal hai, it is easily understandable. Second part, at times it happens that my factory doesn't have sufficient space or my business exigency require me to store the goods in a warehouse. So, hum kya karte hai? Factory se goods warehouse mein le aate hai, lekin kyunki wo bonded warehouse hai, to abhi humne excise duty nahi di. Jab goods warehouse se bahar niklengi, to hum excise duty pay karenge. So, warehouse can also be considered as place of removal. This we have already discussed. Now, this is a third situation, where even a depot can be considered as a place of removal. How? Because jab goods factory se nikla ya warehouse se nikla, to us samay par excise duty pay ho gaya aur goods depot mein aa gaye. So, practically excise duty has already been paid. But still, if the depot is owned by the factory owner only or the manufacturer only, so what has happened that the property in the goods have not been passed to any third person. So, iska matlab hai goods are still owned by the manufacturer. चाहे वो डिपो पर हो या किसी कंसाइनमेंट एजेंट के पास हो, तो व्हाट लॉ हैज सेड दैट इवन द इनपुट सर्विसेज विच यू प्रोक्योर फ्रॉम योर फैक्ट्री और वेयर हाउस टू द डिपो विल ऑल्सो गेट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस बिकॉज द लॉ कंसिडर इवन अ डिपो और द प्रेमिसेस ऑफ कंसाइनमेंट एजेंट एज प्लेस ऑफ रिमूवल. तो इसलिए प्लेस ऑफ रिमूवल का डेफिनेशन को अगर हम समअप करेंगे तो फैक्ट्री प्लेस ऑफ रिमूवल हो सकता है, वेयर हाउस प्लेस ऑफ रिमूवल हो सकता है और एक डिपो भी प्लेस ऑफ रिमूवल हो सकता है. उसमें मेन कंडीशन क्या है कि जो गुड्स हैं दे शुड स्टिल बी ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. तो उससे पहले की जितनी भी इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर की हैं दे विल गेट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस. दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबव बिकॉज इट वॉज मेन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. We are emphasizing this discussion little more because this place of removal has recently been inserted. The definition of this place of removal has been inserted in the year 2014. So now we have broadly discussed all the three definitions of inputs, capital goods and input services, and now we proceed for our further discussion on the availment of Sandvat credit. Another terminology which we need to know now is availment of Sandvat credit. We have seen that there are three components of which we can take the credit. Now we need to see that how this credit is to be taken. For taking the credit, there are two stages. One is availment of credit, other is utilization of credit. When we say we have availed the credit, what we do? We note down that what are the eligible goods or the eligible services on which we can get the credit. We note down the respective taxes which we have paid on those goods and the services, say the excise duty and the service taxes. We note down these taxes in a credit register, and from the credit register we note down these taxes in the excise or service tax return, saying that this is the total credit available to us. So, availment means the total credit available. Once we know the amount of total credit of which we can avail the credit or take the credit, we can use this amount of credit at any point of time. So, just to summarize, we have been seeing the definitions of capital goods, inputs, input services. What we have to do now, once we identify that these are the goods and services we can take credit of, we simply note down that what taxes we have paid against those goods. We total out those taxes and we put this total in our excise or service tax return, saying that this is the credit available to us. And one more thing which we need to keep in our mind, that we can use or take the credit of those input goods or services which are used for the provision of dutiable outputs. So if some input elements are used for the provision of exempted output goods or exempted output services, we do not get credit for those inputs. This is one cardinal thing which we need to keep in our mind, and for this we will simply quickly go through these two terminologies of exempted goods and exempted services, but this is pertaining to the output side. This we have to keep in our mind. Coming to the definition of exempted goods, exempted goods means excisable goods which are exempt from the whole of the duty of excise levyable thereon. Very simple. It means we are talking about our output side. Suppose I manufacture two products, product A and product B. On product A, I pay excise duty. On product B, though there is an excise duty, but it is exempt. For example, it is a tractor which is going to be used in agriculture. So government has given a specific exemption from duty in this particular case. So if in the product A category, I am manufacturing a tractor which is used for a purpose other than agricultural purposes, and in category B, I am manufacturing a tractor which is used for agricultural purposes, it means my output mix consists of dutiable output as well as exempt output. Exempt output, which one? Where no where excise duty is exempt. So when I will talk about my input service or input goods, you will find that there are some input services and some input goods which are used for exempt output and some are used for dutiable output. So the law says that if an output. If some inputs are used for exempted output, then the credit for that part of input duty is not available. That is why we are looking at this definition. This we will use later also. We just need to understand the concept here. So broadly, it is, again, it's not a very long definition. It includes certain other parts also. But the basic fundamental which you need to remember is this only, that exempted goods means those goods on which no duty is payable, whether because of the reason that it is exempt or because of the reason that the government has prescribed nil rate of duty thereon, or because it is falling under a certain specific class, which is part 3 of this definition. Coming to the definition of exempted service, which is given by Rule 2, Subrule E of the Sandwich Credit Rules 2004, it is on the same line as the definition of exempted goods was. It says that any service which is taxable but which is exempt from the whole of service tax levyable thereon is an exempt service, and it includes what? It also includes that service on which no service tax is levyable in the first hand. So that makes sense. Both the things, nutshell result is that service tax is not chargeable to output, and the third case also includes those service where the service tax is chargeable on partial value of service, but with the condition that no credit will be given to them. So when there is a condition that no sandwich credit will be allowed on a given service, provided service tax is paid on an abated value, that is also considered as exempt service. So with this, we have gone through the concept of exempt output service and exempt output goods. And also now we know that what are the components on which we can avail sandwich. Having said that, we can avail sandwich credit on the given goods and the given services used for provision of dutiable output goods or the taxable output service, the next step is to know that what are all duties and taxes for which we can get the credit. We know we can get credit for the eligible input capital goods, but which duty we are talking about, which we have paid on these goods, that is going to become eligible for the purpose of credit. So the first duty on which we can get the credit is central excise duty. When we buy any goods, we pay many kind of taxes on those goods. One, we pay excise duty. Two, we pay sales tax because we bought it. It is sale of goods actually requires us to pay the sales tax or VAT, and there may be some other taxes like octroi. We might have paid octroi for transportation of those goods from one state to the other or one area to the other. So you will find that when we buy goods, the purchase price of those goods includes many taxes. So one of those taxes is central excise duty. We get sandwich credit for the central excise component of that duty. Another type of tax on which we get sandwich credit is CVD. CVD is a countervailing duty. It is paid when we import goods. When we import goods, the customs duty which is levied on the import of goods has many components. It is basic customs duty, it is countervailing duty, and it is additional duty in lieu of VAT. So it is CVD, which we call countervailing duty. We call it short countervailing duty in lieu of excise. So the CVD part of the customs duty is eligible for sandwich credit. So in case of import of goods, if we have paid customs duty, we will look at the duty structure and we will pick out the CVD element out of that duty structure. CVD in lieu of central excise, and that is the element for which we can get the sandwich credit. Another component of basic customs duty, another component of total customs duty is SAD. That is another kind of countervailing duty, which is called special additional duty in lieu of VAT. In this case, this duty is also eligible for credit, but only manufacturer can take its credit. If a service provider imports goods and use those goods for provision of output service, then this element of the duty on the import of goods is not available as credit to the service provider. Another duty on which sandwich credit can be taken is service tax. We all know that. Very simple. Whenever we procure any service and we pay service tax, that straight away becomes eligible for the purpose of SANVET credit, provided the input services are eligible input service as per the definition which we have discussed earlier. Another duty is education cess and secondary and higher education cess. These are the cesses, in fact, which are applicable on central excise duty, which are applicable on service tax. So when we pay these duties, we are also eligible to take SANVET credit of these duties. Then some of the specific duties are also there apart from these duties. These are very broad and general duties which we see usually, and some specific duties like national calamity contingent this duty, for which credit can be taken only against the same nature of duty. There is a long list of such duties. Long list means there must be some 7-8 type of duties which are imposed on specific products by the government, and they are used as credit only for payment of such type of taxes only. They cannot be used for payment of general output taxes, as we've been discussing. So broadly we will focus on the general duties which we have discussed, that is central excise, service tax, CVD and SAD. So now when we talk about availment, we can avail credit on the kind of duties which we have discussed now, which are paid on the eligible goods or eligible services. So now we know, after doing this exercise, we should be in a position to determine that given the input structure of a manufacturer or a service provider, we should be able to see that how much SANVET credit this manufacturer or service provider can avail. What we will do? We will see that whether the input part is containing eligible goods, eligible capital goods, eligible inputs and eligible input services. Which are those? We will identify those goods or services. We will see how much central excise or service tax or CVD or SAD have been paid on these goods or services. We will note down these duties. We will total them out, and then we will be knowing that how much credit this person can avail. With this, we are through with the availment part broadly, because we don't end here. This is the broad perspective. In the narrower perspective, what we have to see that whether this person is satisfying some other conditions of availment or not. They are not very many, but they are significant. So in the following slides, we will go through some of the conditions which we need to know, based on which we can avail this credit about which we are talking. Coming to the conditions for availing credit. अभी हमने देख लिया कि हम किस चीज का क्रेडिट ले सकते हैं, कितने अमाउंट का क्रेडिट ले सकते हैं. अब कंडीशंस जब हम देखेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे उनको देख करके कि हम ये क्रेडिट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले सकते हैं, यानी कब ले सकते हैं, और क्या इसकी कोई लिमिटेशन है. सपोज हमने एक बार ही क्रेडिट ले लिया, और जिन गुड्स का हमने क्रेडिट लिया, मान लो वो गुड्स हमें वापस करनी पड़ी या फिर वो गुड्स फैक्ट्री से बाहर जाती हैं बिना यूज हुए, तो हमें उन पर क्या क्रेडिट वापस रिवर्स करना है, अगर करना है तो कितना करना है, कब करना है. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशंस फॉर अवेलिंग क्रेडिट, दीज कंडीशंस आर टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस वेयर द गुड्स ऑन विच वी आर टेकिंग क्रेडिट और द सर्विसेज ऑन विच वी आर टेकिंग क्रेडिट आर used at a given point of time, and they are received at another point of time, invoice for them are received at another point of time. So we really need to know that what exactly is the point of time when the government is allowing us to take the credit, and secondly, what would be the situation when suppose these goods or the services are not used for intended use. Do we have to reverse the credit, or we have to make any other treatment of that? So let us look at the overall conditions which have been given by the law. First, we look at the conditions regarding the availment of credit on capital goods. Capital goods par credit kab liya ja sakta hai? The first condition and the significant condition is that we can take credit immediately on receipt of goods in the factory or premises of service provider. यानी जब हम गुड्स के क्रेडिट की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट की, तो वो हम जैसे ही वो गुड्स हमारी फैक्ट्री में आए या सर्विस प्रोवाइडर के प्रेमिसेस में आए, हम उस क्रेडिट को ले सकते हैं, बिकॉज दिस क्रेडिट इज रिलेटिंग टू द रिसीट ऑफ फिजिकल गुड्स. हो सकता है हमने उन गुड्स के लिए अभी पेमेंट ना की हो, जिसने हमें गुड सप्लाई की है, लेकिन वी बिकम एंटाइटल टू दिस क्रेडिट ऑन द इवेंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्री और प्रीमिसेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. सो दिस इज वन थिंग विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. द सेकेंड इज वेन वी टॉक अबाउट सर्विस प्रोवाइडर, अगेन द रिसीट ऑफ गुड्स इन द प्रीमिसेस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द सर्विस प्रोवाइडर. इट मे बी डिलीवर्ड एट सम अदर लोकेशन, बिकॉज सर्विस के केस में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है हो सकता है उसका ऑफिस एक जगह पर हो और वो सर्विस कहीं और पर प्रोवाइड कर रहा हो, और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसको गुड्स की जरूरत हो किसी और लोकेशन पर. फॉर एग्जाम्पल केबल इंडस्ट्री है, उसको सिग्नल पहुंचाना है अपने कस्टमर के यहाँ, तो उसको हो सकता है कि जो केबल ऑपरेटर है उसको हेडेंड इंस्टॉल करने पड़े किसी और लोकेशन पर जहां पर कि उसके कस्टमर्स का क्लस्टर है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द केस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर दैट द लोकेशन ऑफ गुड्स एंड द लोकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर मे बी डिफरेंट, बट गुड्स कैन स्टिल बी यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस. तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि गुड्स अगर प्रीमिसेस में नहीं भी रिसीव हुए, सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस में नहीं भी रिसीव हुए, कहीं और पर रिसीव हो सकते हैं, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर के पास ये वाले फैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए. और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है सैंडविच क्रेडिट की कैपिटल गुड्स के बारे में, कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट एक साल में, पहले साल में जब हमने गुड्स रिसीव किए हैं तो सिर्फ 50% क्रेडिट लिया जा सकता है. माने सपोज आई हैव पेड 100 rupees एज अ एक्साइज ड्यूटी ऑन द रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, आई कैन टेक क्रेडिट ऑफ ओनली 50%, माने 50 rupees का क्रेडिट ले सकते हैं, और बाकी का जो 50% क्रेडिट है वो हम चाहे तो सब्सिक्वेंट ईयर में और चाहे तो और आगे ले सकते हैं. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑन द क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स. और एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट लिमिटेशन है क्रेडिट गुड्स के, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट पर, कि जब हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में उस क्रेडिट को लेंगे उस समय पर वो गुड्स हमारे पोजिशन में होनी चाहिए. अगर वो गुड्स पोजिशन में नहीं होंगी तो बाकी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन कुछ केसेस में वो पोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है. कब? जब वो गुड्स कॉम्पोनेंट्स हों, स्पेयर्स हों, एक्सेसरीज हों, रिफ्रेक्टरीज हों या रिफ्रेक्टरी मटीरियल हो, या फिर जो और गुड्स यहाँ पर लिखी हैं, मोल्ड्स एंड डाइज एंड गुड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 6805, ग्राइंडिंग व्हील्स एंड द लाइक एंड पार्ट्स देयर ऑफ फॉलिंग अंडर हेडिंग 6804. यानी अगर गुड्स स्पेसिफाइड नेचर की हों जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, उस सिचुएशन में अगर सब्सिक्वेंट ईयर में वो गुड्स की पोजीशन नहीं भी है मैन्युफैक्चरर के पास, तभी भी वो उसका बाकी का 50% क्रेडिट ले सकता है, लेकिन बाकी गुड्स के केसेस में नहीं ले सकता. There is another exception to this rule, because as a general rule capital goods ke case mein hum sirf 50% credit le sakte hain first year mein, lekin there is an exception, kuch given cases mein pehle hi saal mein 100% credit liya ja sakta hai for the duty paid on capital goods. Kaun se cases hai wo? One, if such capital goods are cleared as such in the same financial year. Ye bahut interesting terminology hai, cleared as such. Cleared as such माने जैसे आया था वैसे ही चला गया. हमने कोई गुड खरीदा, हमने उसको यूज ही नहीं किया, दो इट वॉज अ कैपिटल गुड, हमने उसको फैक्ट्री में लिया लेकिन फिर हमने उसको बेच दिया या वो रिमूव हो गया हमारे फैक्ट्री से किसी भी रीजन से, तो उस सिचुएशन में हम उसका 100% क्रेडिट ले सकते हैं उसी साल में. दूसरा सिचुएशन जहां पर जो असेसी है वो हैविंग सेड दैट वी can get salvage credit on the goods which we receive in our factory or in our premises or at our customer's place, and the physical receipt of goods is very important for the purpose of credit. A very typical situation in this scenario is where these physical goods based on the receipt of which goods we have taken credit are removed from the factory of the manufacturer and the goods are sent to job worker. We will examine that what happens in this typical situation about the credit which we have already availed when the goods were received. In fact, it is a very normal business situation where a manufacturer received the goods, he sent these goods to a job worker for doing some rework on those goods. And then that job worker do some work on those goods and return back those goods to the manufacturer, and then manufacturer use those goods for the further production. So in this typical business situation, what is happening? The goods which we received physically in our factory, we took credit at that time, then we sent these goods outside our factory. Now the control is required. Suppose these goods are sent outside and not received back, then the credit should not have been eligible. But since you have already taken the credit in this case, the government has considered this situation and made specific rule regarding this. The rule says that if you send goods to a job worker for working on that and for getting back in the factory, then a period of 180 days is given. If the goods come back within 180 days, fine, you don't have to make any change in the credit position. Whatever credit you had taken, but in case you don't receive those goods back in the factory within 180 days of the removal, you will have to reverse the credit which you had taken earlier. Reverse means payback. If suppose I had taken 100 rupees of credit at the time of receipt of goods, I sent those goods to the job worker, the goods did not come back to me within 180 days of the date of sending to the job worker, in that case I will have to reverse that 100 rupees in my book, which will no more be eligible for claiming as credit. In case I have already used that credit, then I will pay 100 rupees to the government account on account of that credit. Again, suppose those goods come at a later date, in that case I will be eligible to take that credit again which I had reversed. So the entire if we look at the construction of this rule, we will see that the emphasis on the physical presence of the goods. Since the credit is based on the physical availability of goods, so there is a close watch on how the goods are moving outside the factory and how they are coming back. Definition of input service bhi koi kam interesting nahi hai. This is also a very longish definition. It has got one main part, one inclusion part and one exclusion part. Now first let us see what does the main part of the definition say. What is an input service? Input service means any service used by a provider of output service for providing an output service. So simple. Kisi service provider ne agar apne service ko provide karne ke liye koi input service use ki hai, to wo input service hai. It is such a broad definition. Seems very good. Now let us see what lies ahead for us. ये अभी किसके लिए बोला गया है? इट इज ओनली फॉर द सर्विस प्रोवाइडर. तो अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर के लिए कौन सी सर्विस इनपुट सर्विस कहलाती है. मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस used by a manufacturer, whether directly or indirectly, in or in relation to the manufacture of final products and clearance of final products up to the place of removal. तो जब हम manufacturer की बात करते हैं तभी भी ये बहुत broad लगती है definition, which says input service is any service used by him directly or indirectly in relation to manufacture. माने service का relation manufacturer से relation होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें किस लिए credit मिल रहा है? For the final products which are manufactured. तो credit लेने के लिए ये जरूरी है कि जिस input service की हम बात कर रहे हैं वो input service उस final product के manufacture में use हुई हो, which is a very logical condition. And this use can be either direct or indirect. और उसके आगे इन्होंने क्या add किया है, और कौन सी service? And clearance of final products up to the place of removal. तो जो clearance of final products का क्या मतलब है कि जो हम products फैक्ट्री से, क्योंकि मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ, मैन्युफैक्चर तो फैक्ट्री में हुआ, जैसे ही हमने गुड्स फैक्ट्री से रिमूव की इसका मतलब वो गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है. तो अब सवाल होता है कि क्या हम सिर्फ उन्हीं इनपुट सर्विस को क्रेडिट देना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चर में यूज हुई है, या फिर मैन्युफैक्चर के बाद जो गुड्स को क्लियर करना है उसके लिए जो हमने इनपुट सर्विस यूज की है उसका भी क्रेडिट मिलेगा कि नहीं. तो उसके लिए ये डेफिनेशन क्या कहती है, वो इनपुट सर्विस विच इज यूज इन द क्लियरेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन कहां तक, अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल. तो इसके बाद ये तो हुआ हमारा इंक्लूजन पार्ट, और उसके बाद हम आएंगे, सॉरी दिस वाज द मेन पार्ट. इसके बाद हम बात करेंगे कि डेफिनेशन का इंक्लूजन पार्ट क्या कहता है, लेकिन इस मेन पार्ट को देख के हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इनपुट सर्विस की बात कर रहे हैं दैट सर्विस नीड्स टू हैव सम प्रॉक्सिमेट लिंक with the output service and of course with the final product. Now when we talk about the situation where service tax is payable by the service recipient, there could be two types of circumstances here. One, when the service tax is payable by the service recipient on 100% value of the service. Two, where service tax is payable by the service recipient on partial value of the service. In both these two cases, the conditions for availment of credit are different. One, when we look at the situation where 100% service tax is payable by the service recipient, the law says that where service tax on 100% value of service is discharged by service recipient, SANVET credit shall be allowed on or after the day on which payment for such service tax is made. So that means, the moment the service recipient makes payment of service tax, he is eligible to take input credit of that service tax paid, regardless of the fact whether he has paid the value of the service to the respective service provider or not. This is the situation for availment of credit in case of 100% reverse charge. Now, in the second situation, when service recipient is discharging only partial service tax, for example manpower services, where service recipient discharges service tax on 75% value of service and service provider discharges service tax on rest 25% value of service. Now in this case, when service recipient discharges his part of 75% service tax, he still is not in a position to take its credit unless he pays the value of service, of the complete service, to the service provider. So this is a restricting thing in the law. This may sound unreasonable, and in fact law has corrected this position now in the year 2015, but for your syllabus you have to note this situation only, where there is a differential treatment, and in case of partial reverse charge the credit of service tax on input service can be taken by the service recipient only after the payment of the value of service and service tax has been paid to the provider of the said service. Having said this, the riding condition of 6 months from the date of invoice remains the same in case of reverse charge services as well, as we have discussed in case of the service tax dischargeable by the service provider in the last slide. Now with this, our discussion on the conditions for availment of credit ends, and now we will discuss how to utilize the credit which we have already availed. Now we have collated the credit and we are going to utilize this credit which we have collated on the given input elements of the specified duties, keeping in mind all the conditions of availing the credit. अब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, अब देखते हैं उसको हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं. हमने पहले भी बात की है और अब दोबारा सिर्फ इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो भी क्रेडिट हमने इकट्ठा किया है, व्हाटएवर क्रेडिट वी हैव कलेक्टेड, वी कैन यूज दिस क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड आउटपुट ड्यूटीज, से सेंट्रल एक्साइज ऑन फाइनल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑफ रुपीज 100 ऑन माय फाइनल प्रोडक्ट एंड आई हैव अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 40 विद मी, इन दैट केस हाउ वुड आई डिस्चार्ज माय ड्यूटी? I can pay only rupees 60 in cash to the government and for rupees 40 I can say that I have this credit and apply this credit instead of cash payment, and that way I can discharge my central excise duty of rupees 100. Similarly, I can pay service tax on output service in the same way by applying the collated SANVET credit, and in one more case I can use my SANVET credit, which one, where we reverse our SANVET credit for one reason or the other. We will see in the following slide that which are those instances when we have to reverse back the credit which was availed by us. So in a case where we took the credit at certain point of time and then after that we use it also, but later we found that the good on which we took the credit has been taken out of the factory and we have to reverse this credit, then in that case, having discussed about the manner in which we can utilize SANVET credit, the next important factor is the time when we can utilize this credit. The law says that the amount of credit which can be utilized is the balance of credit available on the last day of that month or quarter for which duty is to be discharged. So, to understand this, we need to understand the time when we have to discharge our excise duty and the service tax. As per the respective tax laws, every month, whatever output services we provide, we pay service tax on those services in the next month till 6th of that month. So, same with the excise duty, whatever goods we manufacture in a given month, we discharge excise duty on those goods in the next month by 6th of the next month's date. So, and in case the manufacturer or the service provider is an individual or a firm, this period of 1 month becomes quarter. So, the point is that whenever we pay any excise duty or service tax, output tax liability, it is always paid to discharge liability pertaining to a given period. It may be a month. So, the related point is that how much credit can be used for discharge of a duty relating to a given month. Say, suppose, मुझे जनवरी month के लिए excise duty discharge करनी है, तो मैं वो duty कब पे हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं फरवरी month की 6 तारीख तक. और उस situation में अगर हम अपने corresponding credit को देखें, तो जो भी credit मेरे पास मेरे credit till 31st January, that was the credit pertaining to January month, only that amount of credit can be used for the discharge of my output liability for the month of January, though I have discharged that liability on 6th of February. It means, jo bhi credit maine collate kiya hai 1 se lekar 6 February tak, wo I cannot use for the purpose of discharging the duty liability of January. It means, जिस महीने की ड्यूटी लाइबिलिटी है, उस महीने में जितना क्रेडिट इकट्ठा हुआ है, सिर्फ वही क्रेडिट उस महीने की ड्यूटी लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज हो सकता है. बेसिकली दीज आर द टू ब्रॉड थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ SANVET क्रेडिट. इसके अलावा दो कार्डिनल रूल्स हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सैंडविच क्रेडिट की, एक ये कि जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो हमको इनपुट और आउटपुट में वन टू वन कोरिलेशन की जरूरत नहीं होती. मीनिंग देयर बाय, सपोज अ पर्सन इज प्रोड्यूसिंग 3-4 टाइप्स ऑफ गुड्स. से ही इज प्रोड्यूसिंग फ्रिज, ही इज प्रोड्यूसिंग एयर कंडीशनर, ही इज प्रोड्यूसिंग सम अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फैंस, एंड ही इज यूजिंग सम इनपुट्स फॉर एसी, सम इनपुट्स फॉर फैंस, सम इनपुट्स फॉर फ्रिज. ही नीड नॉट रिलेट द इनपुट्स टू द डायरेक्ट आउटपुट्स. व्हाट ही वुड डू, ही वुड कोलेट हिज एंटायर इनपुट क्रेडिट ऑन ऑल एलिजिबल नो मैटर एज टू विच आउटपुट दे पर्टेन, एंड ही कैन डिस्चार्ज हिज excise duty liability on all these products from any amount of the input which he has collated. So there is no need to have one-to-one correlation, and this can be pooled actually, this credit. There is another aspect which can be called another cardinal rule, that when we talk about pooling of the input credit for the purpose of utilization, we can actually pool the credit of input goods and input services and capital goods, one. And two, we may be having output activity of service also and manufacture also. So we can use this total credit which we have pulled together for the discharge of either output service tax liability or output excise duty liability. So broadly, the concept is, when as a firm or as a company, a person is having sandwich credit available, which he has decided based on the principles which we have discussed just now, then it becomes like a basket of credit available to him, which can be used to discharge his any output tax liability for which the credit is eligible to be used. We have already discussed the most basic, significant and fundamental concepts of sandwich credit, which relates to availment of credit and utilization of credit. Now the concepts which we are going to discuss are some ancillary concepts which we need to know to apply those principles well. In our past discussion, we've been talking about the incidences when the credit would need to be reversed. So in these preceding slides, we will be discussing the circumstances when the reversal of credit would be required. When we talk about reversal of credit, in fact, we talk in context of removal of goods, because if you recall, when we talked about the credit on input goods or capital goods, that credit was directly related to the physical presence of the goods. जैसे ही goods factory में आती है या जैसे ही goods service provider के premises में आती है, हम उसका credit ले सकते हैं. और उसकी corollary क्या हुई कि जैसे ही वो goods factory से या premises से बाहर जाएंगी, तो जो respective credit हमने लिया है वो ineligible हो जाएगा और हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा. तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कि हम गुड्स को रिमूव करते हैं या गुड्स रिमूव्ड मानी जाती हैं, और उसमें कितना क्रेडिट हमें रिवर्स करना है, ये हम अभी देखेंगे. तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द सर्कमस्टांसेस इन विच वी कैन रिमूव द गुड्स. उसमें से पहला सर्कमस्टांस क्या है कि हमने गुड्स ली, उनको थोड़ा बहुत यूज किया और आफ्टर दैट हमने उनको अपनी फैक्ट्री से रिमूव कर दिया. हम उनको बेच करके भी रिमूव कर सकते हैं एज दोज गुड्स, और हम उनको स्क्रैप की तरह भी रिमूव कर सकते हैं. दूसरा सर्कमस्टांस क्या हुआ कि जब गुड्स आर रिमूव्ड एज सच, दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी टिपिकल टू द सैंडविच क्रेडिट रूल. रिमूव्ड एज सच मींस हमने जैसे खरीदे थे वैसे ही बेच दिया बिना यूज करे, बिकॉज कमर्शियल दुनिया में ऐसे सर्कमस्टांसेस बहुत होते हैं कि हमने लिया, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, या फिर हमको लगा कि ये हमारे काम की नहीं है, गलत आ गई, या फिर किसी भी और रीजन से हमने उनको एज सच बेच दिया. उस सिचुएशन में भी क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है. थर्ड सिचुएशन है गुड्स रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप. ये तो बड़ी कॉमन कमर्शियल सिचुएशन है विच वी कैन अंडरस्टैंड. देन देयर इज वन सिचुएशन ऑफ राइटिंग ऑफ गुड्स. राइटिंग ऑफ गुड्स इज प्रैक्टिकली, इट मे बी प्रैक्टिकल रिमूवल, इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल रिमूवल, बट सपोज हमारे अकाउंट्स में कुछ गुड्स की वैल्यू है, पर हो सकता है कभी कभी वी ऑल नो कि फिजिकली वी डोंट फाइंड द गुड एनीवेयर, या फिर हमें लगता है कि अब इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रह गई है. उस सिचुएशन में अगर हम अपने अकाउंट्स में गुड्स को राइट ऑफ कर देते हैं और हमने उन पर क्रेडिट लिया हुआ है, तभी भी हमें क्रेडिट रिवर्स करना पड़ सकता है, हमें ये एग्जामिन करना पड़ेगा, बट इट इनवाइट फॉर क्रेडिट रिमूवल सिचुएशन. द नेक्स्ट सिचुएशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड. सिमिलरली ऐसा कोई टाइम आ सकता है जब मान लो बाढ़ आ जाती है या फायर हो जाती है या कोई भी और रीजन हो जाता है, उस सिचुएशन में गुड्स प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बट दे आर एज गुड एज नॉन प्रेजेंस ऑफ गुड्स. सो उस सिचुएशन में भी रिमूवल और रिवर्सल ऑफ सैंडविच क्रेडिट का सिचुएशन आ सकता है. तो ये जो पांच सर्कमस्टांस है इसमें ऐसा एक ये जो है ये एक ऐसे सीन क्रिएट कर सकते हैं. एनी ऑफ दीज सर्कमस्टांस कैन कॉज यू टू थिंक अबाउट द रिवर्सल ऑफ सैंडविच क्रेडिट. तो जरूरी नहीं है इस हर सिचुएशन में हो. हम ये एग्जामिन करेंगे कि कितना क्रेडिट कब रिवर्स करना है हर एक सिचुएशन को लेकर के, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी दैट वुड वॉरंट कि हम एग्जामिन करें इसको और देखें क्या इस सिचुएशन में हमें रिवर्सल करना है क्रेडिट का. लेट अस सी इन द फॉलोइंग स्लाइड्स व्हेन एग्जैक्टली दिस हैज टू बी डन. पहला सिचुएशन हम लेते हैं कैपिटल गुड्स का, जहां पर कि हमने कैपिटल गुड्स अपने फैक्ट्री में लिए, उनको यूज किया और यूज करने के बाद हमने उन गुड्स को रिमूव कर दिया. रिमूव करने का कोई भी रीजन हो सकता है, गुड्स ऑब्सोलीट हो सकती हैं, या फिर हम वैसे ही नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर हम अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है. रीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. इम्पॉर्टेंट इज कि हमने कैपिटल गुड्स फैक्ट्री में लाए, उनको यूज किया कुछ टाइम के लिए और फिर उनको रिमूव कर दिया. तो अब इस सिचुएशन में क्योंकि हमने उसको कुछ समय यूज किया है इसलिए उसका टोटल क्रेडिट रिवर्स करना तो जस्टिफाइड नहीं होगा. तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है कि कितना क्रेडिट हमें रिमूव करना है, उसको कंप्यूट करने के लिए लॉ ने एक फॉर्मूला दिया. वो फॉर्मूले को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक कि अगर मेरी कैपिटल गुड्स कंप्यूटर या कंप्यूटर पेरिफेरल्स है तो एक एक्स रेशो में मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना क्रेडिट रिड्यूस करना है, और अगर मेरी कैपिटल गुड्स अदर देन कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स है तो मुझे वाई रेशो में अपना सैंडविच क्रेडिट कंप्यूट करना है कि मैं कितना रिवर्स करूं. ये फॉर्मूला आपके सामने है. इनफैक्ट ये एक रेशो दी गई है और जो कि बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच वी हैव यूज द कैपिटल गुड. तो हमें क्या करना है, हमें उसके क्रेडिट को रिड्यूस करना है इतने अमाउंट से, और जितनी ये रेशोज दी गई हैं अगर हमने उतने जितनी हमने सपोज हमने जो गुड्स जब परचेज की वी पेड 1000 रुपीज एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो हमने 1000 रुपीज का क्रेडिट लिया होगा. और जब हमने गुड्स को रिमूव किया, सपोज हमने कंप्यूटर का ये केस है एंड सपोज हमने गुड्स को एक साल यूज करके फिर रिमूव किया, तो हम क्या करेंगे उसको रिमूवल का कितना हो गया, फॉर ईच क्वार्टर इन द फर्स्ट ईयर वी हैव टू डेप्रिशिएटेड बाय 10%. इट मींस एक साल में चार क्वार्टर 40% वैल्यू. तो ये माना जाएगा कि हमने उस गुड को 40% वैल्यू तक यूज कर लिया. इट मींस इफ द ड्यूटी फॉर विच वी टुक द क्रेडिट वॉज 1000 वी एक्चुअली यूज द गुड्स वर्थ रुपीज 400, तो हमें 600 रुपया इसके ऊपर सैंडविच क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. सिमिलरली कंप्यूटर के अलावा जो दूसरी गुड्स हैं उसमें ये जो रेशियो हो जाती है वो 2.5% फॉर ईच क्वार्टर हो जाती है. तो इस बेसिस पर हमें कंप्यूट करके सपोज एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द कैपिटल गुड्स आई टुक सैंडविच क्रेडिट ऑफ 1000 रुपीज, आई यूज द कंप्यूटर फॉर 1 year, एट दैट टाइम व्हेन आई रिमूव द कंप्यूटर फ्रॉम माई प्रेमिसेस आई विल रिवर्स द क्रेडिट ऑफ 600 रुपीज ऑन द कंप्यूटर. अभी ये जो अमाउंट हमने कंप्यूट किया था क्रेडिट रिवर्सल का, दैट वाज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल गुड. जिस समय पर हमने गुड्स खरीदे थे उस समय पर हमने कितना ड्यूटी पे किया और क्रेडिट लिया. लेकिन जब भी हम इस तरीके से गुड्स रिमूव करते हैं तो उसकी एक और एस्पेक्ट होती है कि व्हेन आई सोल्ड दिस कैपिटल गुड टू रिमूव फ्रॉम माय फैक्ट्री आई मस्ट हैव रिसीव्ड सम ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर सेल ऑफ दिस. तो सपोज जिस समय पर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा था वो 10000 रुपए का था, आई पेड 1000 रुपीज ऑन ड्यूटी फॉर विच आई कंप्यूटेड इन माय प्रीवियस एग्जांपल दैट आई हैव टू रिवर्स 600 रुपीज बेस्ड ऑन दैट. बट सपोज आई कुड सेल दिस कंप्यूटर टुडे फॉर से 7000 रुपीज. इन दिस केस इफ वी कंप्यूट द ड्यूटी ऑन दिस ट्रांजेक्शन वैल्यू द मनी विच आई रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ दिस कंप्यूटर इट विल बी 700. तो उस केस में जो हायर अमाउंट है वो मुझे रिवर्स करना है. जो दो अमाउंट हमें कंपेयर करने हैं वो क्या है, एक वो जो मुझे जो मेरी कैपिटल गुड है उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पर जो मैंने एक्चुअल क्रेडिट अवेल किया था ड्यूटी का, उसमें से रेशियो अप्लाई करने के बाद मुझे कितना रिवर्स करना है, एक कोऑर्डिनेट वो हो गया, और दूसरा कि जो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पर आज की डेट में कितनी एक्साइज ड्यूटी है वो कंप्यूट करना है, और दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है उतना क्रेडिट मुझे रिवर्स करना है। अब इसके अंदर एक तीसरी सिचुएशन है कि अगर सपोज ये जो कैपिटल गुड में सेल कर रहे हैं हम लोग, ये कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल में, तो सपोज ये कंप्यूटर के लायक ही नहीं रह गया है कहलाने के लायक, वो इतना खराब हो गया है कि हम उसको बेच रहे हैं एज अ वेस्ट और स्क्रैप। इन दिस सिचुएशन द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, उसमें इन एनी केस जितना मुझे ड्यूटी रिवर्स करना है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ड्यूटी ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। मान लो हमने ये स्क्रैप सिर्फ 1000 रुपीज का बेचा है और उस 1000 रुपीज पर सपोज ओनली 100 रुपीज इज द ड्यूटी, तो उस सिचुएशन में मुझे जो क्रेडिट रिवर्स करना है दैट इज ₹100। सो व्हेन द कैपिटल गुड इज रिमूव एज अ वेस्ट और स्क्रैप, तो मुझे कितना क्रेडिट रिवर्स करना है, इक्विवेलेंट टू द ड्यूटी ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन द सेल ऑफ वेस्ट और स्क्रैप। ये एक इलस्ट्रेशन है जो सिर्फ एक कंपैरेटिव पोजीशन दिखा रही है कि अगर हम कैपिटल गुड्स को एज कैपिटल गुड्स सेल करेंगे तो हमें कितना सैंडविच क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर हम उसको एज अ वेस्ट और स्क्रैप सेल करेंगे तो हमें कितना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। विद द सेम कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे दोनों सिचुएशन में बहुत फर्क आ गया। सपोज वी परचेज अ कैपिटल गुड फॉर ₹1 लाख, उसको 5 महीने तक यूज किया, और उसको हम अगर कैपिटल गुड की तरह अगर हमने उसको रिमूव किया तो हमें कितनी वैल्यू की ड्यूटी को रिवर्स करना है वो आप देखेंगे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू से इट इज 90,000, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो हमारी 10,000 है। ट्रांजेक्शन वैल्यू माने बेचने के बाद जितना पैसा मिला, लेकिन डेप्रिशिएटेड वैल्यू 90,000 है क्योंकि हमने गुड्स को यूज किया था सिर्फ 5 मंथ्स, तो यानी 2 क्वार्टर हुए। 2.5% पर क्वार्टर मीन्स 5% फॉर 2 क्वार्टर्स, तो उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू तो है 90,000। ट्रांजेक्शन वैल्यू उसके बेचने से मिला कितना पैसा, सिर्फ 10,000 रुपए, तो मेरे को कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स करना है, द क्रेडिट वुड बी इक्विवेलेंट टू द ड्यूटी पेएबल ऑन ₹90,000 व्हिच इज क्वाइट हाई। बट अगर मैं सेम गुड्स को एज अ वेस्ट तो उस सिचुएशन में इन एनी केस क्रेडिट रिवर्सल वुड बी इक्वल टू द ड्यूटी पेएबल ऑन ₹10,000 व्हिच इज ट्रांजेक्शन वैल्यू, बिकॉज वी डोंट हैव टू कंपेयर this transaction value with the depreciated value of that asset. So this is about the reversal of credit in case capital goods are removed from the factory of manufacturer either as capital goods or as waste of scrap. ये जो एक और सिचुएशन हमने लिया रिवर्सल का वो है जब सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को अपनी बुक में राइट ऑफ करता है फुल्ली और पार्शली, और कोई प्रोविजन भी बनाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू राइट ऑफ दोज गुड्स फुल्ली और पार्शली। उस सिचुएशन में जितना भी क्रेडिट उन गुड्स का लिया गया है वो उसी रेशियो में हमें रिवर्स करना होता है। अगर लेकिन बाद में अगर वो राइट बैक कर देते हैं उन गुड्स को तो वो क्रेडिट दोबारा से। एक और सिचुएशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का। उस वाले केस में डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स कब हो जाते हैं, देयर कुड बी नॉर्मल कॉजेज लाइक इवेपोरेशन हो गया, द नेचर ऑफ गुड्स आर से पेट्रोल और डीजल, तो इवेपोरेशन के कारण डिस्ट्रक्शन हो गया, जितने गुड्स थे उससे कम हो गए क्वांटिटी में। और एबनॉर्मल कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि एबनॉर्मल कॉजेज में फायर हो गया या कुछ भी ऐसी कॉज हो गई विच आर नॉट नॉर्मल, तो उस केस में गुड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो जब डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हो जाती है सिचुएशन में, तो उस है वो उस पर ड्यूटी भी नहीं पे करना चाहेगा आउटपुट ड्यूटी। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ जो हमारा एक्साइज लॉ है कि डिस्ट्रक्शन के केस में जो मैन्युफैक्चरर है वो ड्यूटी रेमिशन की एप्लीकेशन दे सकता है डिपार्टमेंट को। ड्यूटी रेमिशन मींस मैन्युफैक्चरर के केस में एक्साइज ड्यूटी कब पेएबल होती है, जब गुड्स फैक्ट्री से बाहर जाती हैं। अब जो जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है उसको इक्वल माना जाता है एज रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, तो इसकी ड्यूटी लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए एक एप्लीकेशन दी जाती है गवर्नमेंट को सेइंग कि हमारी ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, हमसे प्लीज इसके ऊपर टैक्स मत लीजिए। इन केस दी ऑफिसर अलाउज रेमिशन, ठीक है आप इन वाली गुड्स पर मत देना ड्यूटी, तो उन गुड्स के रिस्पेक्टिव जो इनपुट्स यूज हुए हैं उसके ऊपर जो सैंडविच क्रेडिट है वो भी नहीं मिलेगा, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। Now we have seen the situations about the availment of SANVET credit, about the utilization of SANVET credit, and when we have to reverse the SANVET credit. After that, we come to another aspect of SANVET credit rules. That aspect is actually relating to availment only, but this is on some advanced level. Here we are talking about the availment of credit in a situation when the output mix of a manufacturer or a service provider contains two types of outputs. One, dutiable output, other, non-dutiable output. And as we understand from the fundamentals, we get input credit for the goods and services used for dutiable output, and we don't get input credit for the goods and services used in the exempt output. Now the problem is that in the commercial scenario, it is very difficult to differentiate between the inputs and input services used for these two types of outputs, the way our industry works. So how to ascertain the quantum of SANVET credit which we can take? For that, government has actually provided some options to NSSE in the form of rule 6 of SANVET credit rules, and we will be seeing in the following slides that what are those options available to NSSE. These options are: 1. Maintain separate accounts and take credit accordingly. This is the simplest option but most difficult to operate in a business scenario, because what this option is requiring: simply maintain separate accounts, which goods or services you have received for your output A, which is dutiable, and which goods or services you have received for your output B, which is exempt, and you take credit of the inputs or services which are used for dutiable output. So simple, but in the real life it becomes very difficult to differentiate your input goods and services like that, and in that case government has given another option which can be used by NSSE. The other option says that you pay an amount of 6% on value of exempted goods and exempted services, and you avail the entire common credit. Here we will have to stop for a minute and see what exactly they are saying. See, if we look at our structure of input goods and input services, we will find that in the mixed output scenario, there are some inputs and input services which are directly used for dutiable and directly used for non-dutiable or exempt output. And there are some goods which are commonly used for taxable as well as non-taxable output. So, one cardinal rule is that if any inputs or input services are used for the purpose of totally exempt output, no credit will be available for that. That is very sure. So, one, we have to keep that credit separate. Two, but if any inputs or input services are used for common output, means they are used for dutiable output also and they are used for exempt output also. For example, if I have an office and I pay rent of that office, and from this office only I provide my taxable services and I provide non-taxable services. So this rent is common for both taxable services and non-taxable services. So the service tax paid on rent will constitute my common credit. Having understood this concept of common credit, we come to this second option which says you pay an amount at the rate of 6% on the value of exempted goods and exempted services, and you avail the entire common credit. So, this is an option which is open to any service provider or a manufacturer. Wo dekhega ki uski exempt output ki turnover kitni hai. Jitni bhi turnover hai, uska 6% wo government ko pay kar de, to wo apna pura ka pura common credit avail kar payega. Ab jo teesra option hai, wo thoda sa zyada scientific hai. Wo option practically kya kehta hai? कि अगर आपका जो आउटपुट मिक्स है वो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों है, तो आप अपना जितना भी कॉमन क्रेडिट है उसको आप किस रेशियो में लीजिए, आप अपनी टर्नओवर के रेशियो में लीजिए. कि सपोज योर टर्नओवर इज रुपीज 100 एंड योर टैक्सेबल आउटपुट इज 60, योर नॉन टैक्सेबल आउटपुट इज 40, इन दैट केस you collate your total common credit, input credit, and your credit which is used for the dutiable part, total that, and you apply the ratio, say 60% in this case, and you take 60% credit of the total amount. So these are the three options which an assessee can choose depending upon his requirement and the facts of the situation. Now some other cardinal rules regarding the use of credit in the situation of mixed output. This slide talks about the credit of capital goods. If the capital goods are used for totally exempt output, no credit for that. But if the capital goods are used commonly for dutiable and non-dutiable output, then 100% credit is available. The options which we were talking about in the last slide were regarding the credit on input goods and input services. As far as capital goods credit is concerned, in case of common output, 100% credit is available. This is again a simple and fundamental rule that in case any inputs or input services are used for exempt output, be it exempt output of goods or exempt output of services, no SANVET credit is available for that. Having talked about the three options available to an assessee in case of mixed output and some cardinal rules of Rule 6, which say that if any input goods or services or capital goods are used for exclusively exempt output, no credit shall be available. And in case of use of input goods or services, in case of common output, credit shall be available as per the options. We just look at three options in a little detail, not much detail, in a little detail. So when we talk about option one, which said that an assessee can maintain separate accounts, how the law talks about it, it says you maintain separate account for the receipt, consumption and inventory of inputs. Inputs means input goods used for exempted goods and services, dutiable final product and output services, and also record the receipt and use of input services for exempted goods and services and dutiable final products or output service, and take SANVET credit on inputs or input services which are used for taxable output. Simple. Alag account maintain kariye, or jo bhi input related kariye, mere account account, I've got a direct figure for that, and I can take credit for that respective input credit. Coming to option 2, jisme hame 6% amount pay karna hai apni exempt turnover par, aur ye 6% pay karke we can avail the entire common input credit. I think for your purposes, we need not go into nitty-gritties written in this slide because they are much detailed. So just remember the option this way only. And now we can proceed to option 3. This option 3 is a very interesting option actually. It looks very scientific, but the formula which is given in the law in Rule 6, sub rule 3A, is a very longish one and a little complicated one on how to compute it. For your purposes, we need not go into details of that formula, but all we need to know is that you take the credit, whatever is available, credit on common inputs and input services which are commonly used for mixed output, and credit which is directly used for dutiable output, collate that credit, apply the formula which is given there in the law. That formula actually leads you to a point where you will find that actually the amount of credit which you are having in hand is the ratio of your taxable output. So if your turnover is 100, 60 is dutiable, 40 is non-dutiable. By applying this formula, following a long path given by the formula, you will find that what you are doing, you are using 60% of your total credit as eligible credit. So this is the third option which is given by the law. These in which an assessee could claim SANVET credit in a situation of mixed output. And that is all about Rule 6, which we wanted to discuss with you. We have already discussed all the basics of SANVET credit law. Now we know that how much credit we can take, on which elements we can take credit, how we can use the credit, and in different circumstances, how we have to reverse the credit, and in the case of mixed outputs, what options we have of claiming the credit. Another tangent of SANVET credit is input credit distribution, which is actually based upon a very interesting aspect of SANVET credit. Just taking you a little back here, we've been talking about the manufacturer, his factory, service provider, his premises, producing the goods, removing the goods out of the factory, receiving inputs in the factory. So you note in all these discussions, what is important? Location factor is very important. So the address of a person who is manufacturing the goods or who is providing the services is very important. The address from which, or I would say the registration number of excise, it is based on address. So the address on which that particular registration number of excise is, from which I have to pay the duty, based with reference to that number I have to discharge my duty, I must receive my input invoices on the same address. So the problem, actually we face the problem, or the problem comes when suppose we are providing services from X premises and we receive the bill for input service in our Y office, which is a very common business situation. So to take care of this situation, the government has come out with this mechanism of input credit distribution, where a same manufacturer or a service provider who is using a given service for the purpose of his other offices can distribute the credit to the office where there is an output liability. In this case, we will look at two relevant rules of SANVET credit in this regard. The first rule of distribution of input credit is Rule 7, which talks about a situation where a manufacturer or a service provider can have various offices. Or typically, if I take an example of a manufacturer, uska ek factory ho sakta hai, jahan par uska excise registration hoga, aur ho sakta hai uska jo head office hai, wo factory se kahin dur ho aur different ho. To usme ek aisi situation aa sakti hai ki usne jo input service liya, suppose usne audit karaya ya accounting services liya. Usually these services are procured at head office. Ab jo input service ka bill aayega, wo head office ke address par aayega. Lekin usko credit kahan chahiye? उसको क्रेडिट चाहिए अपनी फैक्ट्री में, क्योंकि उसकी एक्साइज लायबिलिटी तो फैक्ट्री में है. तो उस सिचुएशन में उसने जो अपना इनपुट सर्विस प्रोक्योर करके ऑडिट का जब सर्विस लिया, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे किया. अब इस सर्विस टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए उसको क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम हेड ऑफिस टू फैक्ट्री. उसके लिए हम इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर का मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसमें लॉ ने थोड़ा सा एक मेथड बताया हुआ है कि कैसे हेड ऑफिस खुद ही इंटरनली एक चालान इशू करेगा अपने फैक्ट्री को, और उस चालान के थ्रू वो अमाउंट ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर करेगा. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच यू मस्ट नो एज अ कॉन्सेप्ट. वी नीड नॉट गो इन टू मैकेनिज्म इन डिटेल, बट वी मस्ट नो वन थिंग कि हाँ, अगर किसी ने, किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर ने या मैन्युफैक्चरर ने एक जगह पर इनपुट सर्विस प्रोक्योर की है, तो उसको, और वो सर्विस यूज हुई है किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए विच इज एट सम अदर एड्रेस, तो वो क्रेडिट हम ले सकते हैं उस फैक्ट्री के लिए बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म. एक चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि ये जो क्रेडिट है, ये सिर्फ इनपुट सर्विस का क्रेडिट इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है अंडर रूल 7. नाउ वी टॉक अबाउट अनदर रूल 7A, जहां पर इनपुट गुड्स का भी क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है और कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के केस में हो सकता है. सेम मैकेनिज्म, अगर एक सर्विस प्रोवाइडर कहीं पर इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स किसी एक एड्रेस पर रिसीव करता है और उसका सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन दूसरे एड्रेस पर है, तो ये क्रेडिट उस एड्रेस पर ट्रांसफर हो सकता है बाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म. सो फॉर आवर पर्पजेस, नाउ वट वी नो दैट देयर आर टू रूल्स इन द SANVET क्रेडिट रूल्स, रूल 7 एंड रूल 7A. रूल 7 अलाउज transfer of input service credit both to manufacturer and the service provider, and rule 7A allows transfer of input or capital goods credit only to the service provider. Another related aspect of SANVET credit is documents and returns. In fact, we will talk only about the documents right now. Documents means हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं कि हम क्रेडिट गुड्स आएंगी, इनवॉइसेस आएगा, जब गुड्स रिसीव होंगी तब क्रेडिट मिलेगा, एक सिचुएशन में मिलेगा दूसरे में नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम ये एस्टैब्लिश करेंगे कि हमें ये क्रेडिट इतना मिलना चाहिए। देयर हैज टू बी सम बेस डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश ऑल दीज फैक्ट्स। तो उसके लिए रूल 9 ऑफ द सैंडविच क्रेडिट रूल्स, इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन व्हिच वन कैन क्लेम द सैंडविच क्रेडिट। अगर मेरे पास सही क्रेडिट कार्ड और सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए ये लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इफ यू लुक एट दिस लिस्ट, इट सिंपली सेज सैंडविच क्रेडिट शैल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। वन, एन इनवॉइस इश्यूड बाय अ मैन्युफैक्चरर और अ फर्स्ट स्टेज डीलर और अ सेकेंड स्टेज डीलर एज द केस मे बी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002। माने एक जो बेस डॉक्यूमेंट्स है क्रेडिट लेने के लिए वो इनवॉइस है। इनवॉइस किसका इशू हुआ? हुआ मैन्युफैक्चरर का। ये किस केस की बात कर रहे हैं हम? जब हमने गुड्स को रिसीव किया अपनी फैक्ट्री में, तो गुड्स तो आ गई, लेकिन वो गुड्स कितने की आई, उसके ऊपर ड्यूटी कितना पे हुआ, ये सब किस बात से एस्टैब्लिश होगा? खाली उस गुड्स के इनवॉइस से। तो गुड्स का क्रेडिट लेने के लिए मुझे जो एक बेस डॉक्यूमेंट है वो इनवॉइस चाहिए। पर इनवॉइस कैसा चाहिए? जो कि मैन्युफैक्चरर ने इशू किया हो। क्यों? क्योंकि ओनली मैन्युफैक्चरर कैन इशू द इनवॉइस मेंशनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एक्साइज ड्यूटी सेपरेटली। अगर आप किसी नॉर्मल डीलर से, बाजार से कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो उसमें आपको सेल्स टैक्स तो लिखा हुआ नजर आ सकता है, पर आपको एक्साइज ड्यूटी अलग से लिखी हुई नहीं दिखेगी। इसलिए जो नॉर्मल डीलर आप जिससे गुड्स खरीद रहे हैं उसके इनवॉइस पर आपको एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, उसके लिए मैन्युफैक्चरर का ही इनवॉइस होना जरूरी है। सो वन, दिस क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बेस्ड ऑन द इनवॉइस इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर। और दूसरा, फर्स्ट स्टेज डीलर और सेकेंड स्टेज डीलर, ये एक स्पेशल क्लास है डीलर्स की जिसके केस में वो एक्साइज से रजिस्ट्रेशन लेते हैं और दे आर एंटाइटल्ड टू पास ऑन द एक्साइज ड्यूटी। तो अगर उसका भी इनवॉइस हो तब भी हमें क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा डीलर जो कि ना तो फर्स्ट स्टेज डीलर है ना सेकेंड स्टेज डीलर है, उसके इनवॉइस पर हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्साइज ड्यूटी अलग से नहीं लिख सकते अपने इनवॉइस पर। और एक सिचुएशन आती है सप्लीमेंट्री इनवॉइस, विच इज अगेन इश्यूड बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। सप्लीमेंट्री इनवॉइस कब इशू करने की जरूरत पड़ती है? कि जब जो पहला इनवॉइस है हो सकता है उसमें वैल्यू कम रह गई हो, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं इतने पैसे और लेने हैं तो ड्यूटी भी उस पर और लग जाएगी। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलती से ड्यूटी कम चार्ज कर लियो एंड द अदर पर्सन इश्यूज अनदर सप्लीमेंट्री इनवॉइस फॉर रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो उसके ऊपर भी जितनी ड्यूटी है उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। सिमिलरली सर्विस के केस में भी एक सर्विस की सप्लीमेंट्री इनवॉइस के ऊपर हमें क्रेडिट मिल सकता है। और एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे कौन से और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर क्रेडिट मिल सकता है, सो दीज आर बिल ऑफ एंट्रीज। या फिर जिस केस में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सर्विस टैक्स पे करता है उस केस में हमारा बेस डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है? चालान ऑफ पेमेंट, विच शोज दैट द सर्विस टैक्स हैज बीन पेड। बाकी के केसेस में सर्विस प्रोवाइडर का बिल और इनवॉइस, दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। और सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, जो कि हमने अभी ऊपर बात किया, तो वो जो इंटरनल आईएसडी इनवॉइस है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि हेड ऑफिस से फैक्ट्री को इशू हो रहा है या हेड ऑफिस से दूसरे ऑफिस को इशू हो रहा है, दैट बिकम्स द बेसिक डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच सैंडविच क्रेडिट कैन बी क्लेम। द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज रिफंड। It is again a little advanced topic for you. We will just simply touch upon the basic provisions. There are 3 rules in the sandwich credit rules which talk about refund of sandwich credit: Rule 5, Rule 5A, and Rule 5B. We will simply touch upon these rules to see that in what circumstances the law allows us refund of the credit. This slide shows an extract of Rule 5, which is again a longish one. Simply speaking, this rule talks about a situation of export of goods or export of services. The government has actually given special incentives to the people exporting the goods or services outside India. As an incentive, the government says that if you export any goods or services, we will refund you the money which is pertaining to the SANVET credit of the input goods or input services which are used in the manufacture of goods exported or in the provision of services exported outside India. In the usual course, what happens? We collate the credit and we use the credit. And in a situation when we are not able to use the credit, there is no refund situation. But when my output consists of export output, government allows me refund of this amount, and for taking this refund, there is a procedure prescribed which we have to follow. But the point which we need to remember here, we don't have to go into the details of the procedure. We just need to know that yes, there is a situation where the SANVET credit can be refunded in case of export of goods and export of services if we want to apply any practical issue or any practical, we want to look at any practical aspect of this situation, then we will have to go into detailed nitty-gritties of the related notification regarding the procedure in this regard. Another rule regarding refund is Rule 5A, that is refund of SANVET credit to the units in specified areas. Again, we need to know the background of these units. In fact, the central government has given lot many exemptions to the factories or the excise units which are located in the specified geographical areas. So, in fact, this refund situation is again in relation to the facilities to be extended to those units. So, these are very specific situations when refund of SANVET credit is allowed to those units, because those units are not in a position to utilize this credit because of so many exemptions which they are availing under the excise law. So, this is a very typical and specific situation when refund is allowed of SANVET credit. Third situation in which refund of SANVET credit is allowed is a situation of a service provider who pays service tax under partial reverse charge. Again, to understand the refund concept of this situation, we need to understand the reverse charge scenario in the service tax law. Just to refresh that service tax law provides some situations where for a service, partial service tax is to be discharged by the service provider and partial reverse charge is to be discharged by the service recipient. Say in a situation of works contract where service provider is a proprietor or a firm, 50% service tax is payable by the service provider and 50% service tax is payable by the service recipient. Now what happens because of this? Service provider may not be in a situation to use his entire input credit because he is discharging his output tax liability on 50% value of service. So it may happen that his input credit may be more than his output liability. So in this situation, government has allowed refund under Rule 5B of the SANVET credit rules. He can claim refund for his unutilized credit, and for that again there is a detailed procedure which he needs to follow, for which I think we will not go into those longish procedures. For us, it is sufficient to know that yes, SANVET credit can be refunded in three types of circumstances. One, in case of exports of goods and services. Two, in case of units located in the specific geographical areas. And three, in case of services provided under partial reverse charge. So with this, we end our session, and I hope you would got some technicalities of SANVET credit rules and your course content from this session. Thank you.